NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Wopke Hoekstra is geen lijsttrekker voor het CDA bij de komende verkiezingen. Hij zegt in de Telegraaf dat hij meer bestuurder dan politicus is en dat er in de partij genoeg talenten rondlopen die het lijsttrekkerschap op zich kunnen nemen. Wie hij daarmee bedoelt, wil Hoekstra niet zeggen. Vanaf vandaag mogen leden van GroenLinks en de PvdA een week stemmen over de vraag of de partijen samen één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma moeten krijgen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De leiders van beide linkse partijen, Klaver en Kuiken, zeiden gisteren dat ze zo'n gezamenlijke lijst willen. De faunabescherming doet aangifte tegen de burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt. In die Drentse plaats werd gisteren een boer gebeten door een wolf toen hij het dier probeerde weg te jagen met een hooivork en een schep. Volgens de faunabescherming had de burgemeester niet het recht om de wolf daarna dood te laten schieten. En de natuurorganisatie doet ook aangifte tegen de boer. En in Rotterdam zijn gisteravond tenminste 4 appartementen onbewoonbaar geraakt na een brand. Die ontstond waarschijnlijk door een gaslamp op een balkon, weet Omroep Rijnmond. Zo'n 35 mensen moesten hun huis uit. Het weer, de dag begint zonnig in het westen en zuiden. In het noordoosten hangt nog wat bewolking. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt een graad of 23 tot 26. Alleen op de Wadden is het iets koeler. ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. We zien een paar kleine uitzonderingen op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat zijn voornamelijk omrijders voor de afgesloten A29 door werkzaamheden. En op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 10 juli en vandaag... De Spraakmaker. Joskon Tjuris, hij is directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Het klassieke beeld van een vader die een kind ontvoert naar een land ver buiten Europa is achterhaald inmiddels. Je kind terugkrijgen als het is ontvoerd, dat is nog wel altijd ingewikkeld. En verder... Zijn de ogen natuurlijk gericht op Politiek Den Haag, waar straks dat debat over de val van het kabinet Rutte 4 begint. De premier trapt af met een verklaring. Daar luisteren we naar met hier aan tafel in ieder geval twee politieke duiders. Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL, en Hugo Lochten van NRC. En zometeen dienen PvdA en GroenLinks een motie van wantrouwen in tegen Rutte. Hij zou partijbelang boven het landsbelang hebben gesteld en daarmee heeft hij de val van het kabinet veroorzaakt, is het verhaal van die partijen. Vraag is wat we ermee opschieten als de premier een stap terug doet. Of is het vertrouwen nu zo beschadigd dat opstappen en per direct wel degelijk verstandig is? Vandaar de stelling in stand.nl waar u over mee kunt praten. Rutte moet direct terugtreden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Zijn verantwoordelijkheid die hij had voor het land verkwanselen vind ik dan ook echt schandalig. Ambt onwaardig. Denk dat het daarmee moeilijker wordt om de komende tijd al die lang die dossiers die er nog liggen, om die goed af te handelen. De val van het kabinet is volgens organisaties als VNO-NCW en Greenpeace onverantwoord en schadelijk voor de belangen van Nederland. Maar als Rutte weg moet, blijven dan de andere VVD-ministers of zeggen die, dan stappen wij ook op en dan krijg je wel weer zo'n grote stoelendans. Wat betekent dit voor het land met zulke urgente dossiers? Een demissionair kabinet moet doen wat nodig is voor het land. We willen stilstand voorkomen. We willen ook de politieke angel er nu uithalen. En die politieke angel heet nu Mark Rutte. Ja, dat het een bewogen dag gaat worden, dat lijkt me wel duidelijk. De vraag is alleen, waar staan we aan het eind van de dag? Dat weten we nog niet. Gasten hier aan tafel, welkom, Tjuskoen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering. In het verleden, en dat is voor zeker wat er het komende uur allemaal op de agenda staat, Kamerlid ook voor het CDA geweest. Klopt. En Hugo Lochtenberg zit hier ook aan tafel, of het is voor NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Floor zit in Den Haag, Floor Bremer van RTL. Morning. Goedemorgen. Ja. Jij zit echt op de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Waar het weer allemaal gaat waar gebeuren. Het weer, ja. Allemaal gaat gebeuren. Ja. Is er ook maar één signaal dat erop duidt dat Rutte gaat terugtreden, Floor? Niet uit zichzelf. Nee, dat signaal heb ik niet gekregen. En die motie van wantrouwen, het is natuurlijk maar zeer de vraag of die het überhaupt gaat halen. Ik acht de kans nog niet heel groot. Maar deze dagen weet je het allemaal nooit hier. Nee, die zin hebben we best vaak uitgesproken horen worden. Het is Conturus, wat vind je? Moet Rutte terugtreden per direct of niet? Ik zou bij dit soort dingen zeggen even diep in ademhalen. Want uiteindelijk, wat schiet je ermee op? Even terugredenerend, hè? In november waarschijnlijk verkiezingen. Dan gaat de Kamer een maand daarvoor op verkiezingsreces. Dus dan zit je al in oktober. Ze zitten nu in reces, dus voordat ze terugkomen is het september. Alles blijft liggen. Je loopt het risico dat de andere ministers mee aftreden. Dus als je wil dat het land niet stil blijft staan, dan zou dit denk ik niet heel wijs zijn. En ik vind het veel zuiverder, dat vind ik eigenlijk nog belangrijker, om het terug te leggen bij de kiezer. Want uiteindelijk heeft de kiezer een aantal jaar geleden gesproken. Als je dat wil, zou ik zeggen, wacht even, leg het terug bij de kiezer. Dat vind ik veel zuiverder. Ja, en dat zijn die verkiezingen. En dat is nu niet via moties proberen nog mensen per direct weg te krijgen. Want dan passeer je eigenlijk ook de kiezer. Dat vind ik niet zo zuiver. Hugo, zou je iets voor te zeggen? Nou, dit zou de redenering van Mark Rutte kunnen zijn straks. Ja. Hè? Nou ja, ik heb volgens mij Dylan Jezus ook al deze woorden horen uitspreken. Ja, dat is natuurlijk het machtsspel dat wordt gespeeld. Maar even heel zuiver. Ik, als journalist heb ik heel veel opvattingen. Maar als kiezer heb ik die misschien wel. Maar die zijn helemaal niet interessant. Dus dat is een van de dingen waar ik niks over kan zeggen. Of dat goed is of hij terugtreedt. Daar gaan echt. Maar als journalist. Nee, echt niet. Als journalist maakt me geen bal uit of hij blijft zitten of niet. Daar doen we gewoon verslag van. Maakt me echt niet uit. Ja, maar qua verhalen en wat er de komende maanden gaat gebeuren, daarvan zeg je dat is natuurlijk toch super relevant en interessant. Want als een van de drie coalitiepartijen, dus niet de VVD, maar de andere drie, dat wel zou steunen, dan heb je echt wel een unieke situatie. Toch? En je kunt ook zeggen, na het 1 april debat van vorig jaar, het idee was toch een beetje van Kaag en Hoekstra, daar kan Rutte uit zichzelf opstappen. Nou, iedereen die Mark Rutte een beetje kent, weet dat hij dat niet doet. Dus dat speelt ook nog mee hier op de achtergrond. Dat als je Rutte echt weg wil krijgen uit het torentje, dan moet je hem dwingen, want anders doet hij het niet. Mm-hmm. De vraag is alleen maar goed, daar weet Floor meer van. Wat gebeurt er dan als dat wel zou gaan gebeuren? Ja. Gaat hij dan in de Tweede Kamer zitten en neemt hij dan vooralsnog dat demissionaire kabinet als VVD-leider onder vuur? Dat is natuurlijk ook een hele bizarre situatie. De vraag is of die andere partijen dat mee moeten laten wegen. Mm-hmm. En dat is volgens mij, Floor, wat van de ChristenUnie was eigenlijk de enige partij waar ik vanochtend ook wel over hoorde. Die hebben eerder ook demissionair een motie tegen Kaag gesteund. Tegen dus een eigen coalitiepartij. Is dat dan wat je zegt van ja, als het van iemand moet komen, dan is het van een ChristenUnie? Nou ja, je hoort ook wel bij D66 dat daar in de achterban geluiden klinken van steun die motie nou maar. Want op dat 1 april debat had Kaag ook de mogelijkheid om hem weg te sturen, heeft ze toen niet gedaan. Maar goed, dat is de achterban, dat is niet de Kamerfractie. Mm. De ChristenUnie die zegt wel nu van ja, we gaan eerst dat debat voeren. Maar de kans is dan niet zo heel erg aanwezig. Maar je weet natuurlijk nooit wat er in dat debat gaat gebeuren. Maar dat wij dan die motie van wantrouwen gaan steunen. Dus ik vermoed dat de partij gewoon daarachter blijft staan. Maar zo'n debat, dat zag je ook op dat 1 april debat. Hè, dat was dat debat na alle commotie die er was geweest rondom Omtzigt. Mm-hmm. Ja, dat was ook een debat die op een gegeven moment een eigen dynamiek kreeg. Dus op dit moment durf ik helemaal niks uit te sluiten. Maar ik acht het niet heel waarschijnlijk. Laten we naar die stelling gaan. Rutte moet direct terugtreden. Want hij is natuurlijk ook gebeld om te beginnen met meneer de Jonge Oldenziel. Goedemorgen, Oldenzaal moet ik zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u het idee van laat inderdaad nu maar het moment daar zijn dat Rutte gewoon zegt oké, ik pak mijn spullen en berg uit het torentje of niet? Ja, dat vind ik nu het moment. Er is al genoeg gebeurd. Ik heb net een beetje een staart meegekregen van de vorige spreker. Mm-hmm. Maar ik ben ik ben van mening dat er toch ondertussen wel aardig wat dingen veranderd zijn en tussengekomen zijn sinds 1 april. En ik ben van mening dat deze premier dus niet echt denkt om alle Nederlanders. Want heeft u het idee, ziet u Rutte dan nu als de veroorzaker van deze crisis? Nou, hij is hier voor 12 jaar dus hier aan de gang. Dus je kan niet zeggen dat dus Piet de Jong of Cohen of andere mensen daar schuldig aan zijn. Dat hij heeft dat zelf georganiseerd. Ja, maar ik bedoel nu rondom de val van het kabinet. Ja, maar met die val van het kabinet. Ik ben het er niet mee eens dat hij nog langer aanblijft, want hij is de oorzaak van een heleboel en hij gaat dat ook niet oplossen. Mm. Ja, maar sowieso zit er, dat horen we ook van 20 maatschappelijke organisaties vandaag en de werkgevers en goede doelen, van ja, er moet wel iets gebeuren. We kunnen niet 1,5 jaar gaan stilzitten. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat als we hem nu direct wegsturen, dat dan alles gelijk stilvalt? Ja. Ik heb bij mijn aanmelding al gezegd dat ik de stomme vind dat er bij de VVD een heleboel capabele mensen zitten die op dit moment goede dingen doen en goed in hun functie zitten. Okay. En aan wie denkt u dan? Zegt u? Aan wie denkt u dan? Ik denk aan bijvoorbeeld de minister van Justitie, Jesselgoen. Mm-hmm. En, Heb ik gelijk alle eigendommen op een rij? Maar u vindt mevrouw Jesse Loes, die vindt u wel een geschikt iemand? Om premier te worden weet ik niet. Maar ik vind wel dat ze prima werk doet op haar ministerie. Oké, dus u geeft eigenlijk aan Rutte terugtreden en dan binnen de VVD iemand vooruitschuiven die de boel draaiende houdt. Dank u wel, meneer de Jong Onderzaal. Nee, sorry hoor, ik moet u even corrigeren. Ik heb niet gezegd binnen de VVD een nieuw iemand zoeken voor deze functie. Ik heb gezegd, ik wil graag dat er dus een onafhankelijk iemand komt die dus de zaak vlot gaat trekken. En niet belast is met al die zaken die in de rugzak van Rutte zitten. Oké, omdat ik u net hoor zeggen, er zitten genoeg capabele mensen binnen de VVD. Was mijn interpretatie dat u dat bedoelde. Maar dan begreep ik u verkeerd. Helder. Ik doelde erop dus dat dus als Rutte weggaat, dat het maar niet mijn opzet is dat alle VVD'ers gelijk een functie opzeggen. Kijk. We hebben veel te veel lange tijd nodig om al nieuwe mensen in te werken. We hebben hem helemaal helder, meneer de Jong Onderzaal. Hartelijk dank. Fokko Almburg, goedemorgen. Goedemorgen. Moet Rutte per direct terugtreden wat u betreft? Ja, meteen. Ja, meteen. Okay. En ik hoop het vandaag nog. Wat Jesse Klaver en zij van de PvdA voorgesteld hebben. Een zakenpremier. Ja, dat ziet er wel zitten. Ja, dat lijkt me nou eens gewoon tijd. Even een nieuwe wind die gaat waaien. Een nieuwe wind die gaat waaien. Maar ook gewoon eens laten ze het helemaal bij de politiek weghalen en zetten of een burger neer. Ze hebben genoeg goede mensen uit de praktijk. Nou, dat lijkt mij een heel goed plan. Oké. Dank u wel, meneer Hamburg. Ralf Margadant, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen met Ralf Margadant, inderdaad. De oppositie stelt voor om zakenpremier neer te zetten. U vindt het wel een goed idee, begrijp ik? Ja, dat was mijn idee ook. Ik behoor van meet af tot de VVD'ers die behoorlijk in de maag zitten met de huidige top. En van mij betreft was dat hele kabinet nooit tot stand gekomen. Maar in ieder geval, het is, hoe graag ik ook meneer Rutte zie verdwijnen, ik vind het niet verstandig. Wie gaat er zijn plaats innemen? En ik denk staatkundig dat mevrouw Kaag is. Daar zei ze er ook weer vanaf wil zien. Maar de hemel bewaren, nooit Kaag meer. U heeft er sowieso niet zo'n hoge pet van op het moment. Het idee krijg ik al. Ik ben ook bang dat bij de komende verkiezingen dat het niks oplost. En daarom zeg ik, ben ik voor een zaken- of extra parlementair kabinet. Daar ben ik voor. Maar goed ook. En met de echte deskundigen dus, hè? Ja, dus mensen uit de praktijk die verstand van zaken hebben en die de boel gaan regelen. Zonder partijpolitiek. Minder partijpolitieke kleur. Zeker nu hebben we dat hard nodig. Ja. En ik hoop van harte dat dat gaat gebeuren, maar ik vrees van niet. Nee. Laten we eens gaan kijken naar de haalbaarheid ervan, ook nu al op de korte termijn. Want dat is natuurlijk wat de oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA willen. Meneer Margadant, hartelijk dank nog voor uw bijdrage. Hans Engels is voormalig hoogleraar, senator en burgemeester geweest van Loppersum, Eerste Kamer voor D66 en dus docent staatsrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan het wat de oppositie überhaupt voorstelt? Of dus om alleen met een zakenpremier te gaan werken op het moment dat er een meerderheid zou zijn voor die motie van wantrouwen en Rutte moet terugtreden? Nou, staatsrechtelijk is dat inderdaad wel mogelijk. Je zou kunnen overwegen om inderdaad iemand van buiten aan te trekken, heel neutraal, die dan de plaats van Rutte gaat innemen. Maar politiek lijkt me dat heel erg ver weg. En ligt dat eens toe als u wil? Nou, ten eerste denk ik dat het, als zou blijken dat de motie van wantrouwen die vandaag gaat komen, als die meerderheid haalt. Dat zou betekenen dat dan één of meerdere van de huidige coalitiepartijen daarin zal meegaan. Mm-hmm. Dan betekent dat inderdaad direct het einde van de minister-president als lid van het kabinet. Dan is het staatsrecht geeft dan wel aan dat je dan onmiddellijk ontslag moet indienen. Maar ik denk de politieke complicatie hierbij is dat ik vermoed dat de andere VVD-bewindslieden dan ook onmiddellijk hun ontslag aanbieden en meteen vertrekken. Ja, want wat is de consequentie op het moment dat de premier dan dus staatsrechtelijk gezien per direct zijn ontslag moet indienen? Wat is dan normaal de vervolgstap? Komt er dan iemand van uit zijn eigen partij die dan tijdelijk demissionair premier wordt? Ja, dan is het wel zo dat de VVD, als men zou besluiten binnen de ministerraad of de bewindslieden van de VVD dat men dan zelf niet opstapt. Mm-hmm. Dan is het aan de VVD om een vervanger te vinden voor Rutte als minister-president. Nou, dan kun je of een van de zittende bewindslieden daarvoor aanwijzen en dan weer een vervanger zoeken voor degene die dat ministerspost dan verlaat. Of de VVD brengt iemand naar voren van buiten het huidige kabinet. Die ook die functie dan zou kunnen gaan vervullen. Ja, het is niet zo dat een van de vicepremiers van de andere partijen dan dus tijdelijk die functie waarneemt. Nee, want de VVD heeft in dit kabinet was de grootste partij. De ongeschreven politieke regel is dan dat die de minister-president levert. En ik zou niet zo goed weten waarom de VVD dan in het kabinet zou blijven als hun voorman moet vertrekken. En dan zou accepteren dat iemand van een andere regeringspartner minister-president wordt. Ja, als we dat scenario, als ik dan even doordenk, dan zou dat betekenen dat alle VVD-bewindslieden per direct opstappen. Dan zijn er heel wat stoelen leeg. Ja. En dan? Ja, nou ja, dan heb je dus een wat wel genoemd wordt een zogenaamd rompkabinet wat dan overblijft. Dat blijft dan demissionair, moet doorregeren. Nou, dan zijn er ook weer twee opties. Ofwel ze verdelen alle overgebleven ministersposten die zijn verlaten door de VVD, die verdelen het onder elkaar. En in dat scenario zou Sigrid Kaag inderdaad minister-president zijn. Ofwel, ze nemen een andere optie. En dat is doorgaan met het rompkabinet. Maar dan op de opengevallen plaatsen nieuwe bewindslieden recruteren uit de drie overgebleven coalitiepartijen. Als ik het zo hoor, en ik weet niet, Floor, hoe jij dat denkt. Je moet er niet aan denken. Nee, dat wordt... Sorry, dat verstond ik even niet. Nee, ik zei het naar Floor Bremer, gaf ik ook aan. Je moet er niet aan denken als ik uw verhaal even op me in laat werken. Nee, ja, dat wordt een hele vreemde vorm inderdaad. Ja, toch? Ja. U zegt dat wel vaker. Wat zei u, meneer Engels? Nou, ik hoop wel vaker dat men iets vreemd vindt als ik wat zeg. Oh, dat was even ja, een, nou, ik hoop wel dat het klopt. Dat zou wel fijn zijn in dit geval. Als we daar enige waarde aan toedichten, namelijk. Ja. Ja, Hugo Lochtenberg. Maar het is een theoretische optie, hè? Dat heb ik wel benadrukt. Ja. Ik zie dat niet zo direct voor mij. Maar als dat zou gebeuren, hypothetisch, ja, dan kom je in dat soort scenario's terecht. Ja, want zakenkabinetten, Hugo, die hebben we nog niet zo heel veel. Nee, en wordt natuurlijk heel vaak gezegd met alle mensen van buitenaf. Dat zou betekenen dat al die politieke partijen, die worden gewoon gekozen door het electoraat, dat die dan uiteindelijk moeten zeggen, oké, maar dat geven we dan af en dan laten we dat aan misschien partijgebonden deskundigen, misschien niet eens, maar die vliegen wij dan in. Dat gebeurt, en zeker in deze tijd zie ik dat niet gebeuren. Nee. Even terug naar dit debat, wat ik wel interessant vind, is het CDA natuurlijk zelf de termen bij monden van fractievoorzitter Heerma roekeloos gebruikt. Ja. Daar zal de oppositie hem vandaag natuurlijk zeker aan herinneren, want hoezo gaan wij dan verder met een roekeloos opererende premier? Waarom steunt u onze motie dan niet? Ja. Daar kun je best een uitleg aan geven. Het kabinet is gevallen en het woord is nu aan de kiezer. Zoals hiernaast mij net werd gezegd. Maar dat gaat natuurlijk wel ook spelen. Want het is natuurlijk wel zijn vrij duidelijke termen, toch? Een roekeloos opererende premier. Ja, onbetrouwbaar. Er zijn heel veel kwalificaties natuurlijk. Ja, maar die was dan weer van de PvdA. Ja, daar kun je nog wel voorstellen als oppositiepartij. Ja. Maar als je als coalitiepartij gaat zeggen, deze premier, waar je zelf deel van uitmaakt van het kabinet, en die opereert roekeloos. Ja. Die heb ik niet zo heel vaak eerder voorbij horen. Ik wil zo meteen nog wel doorpraten ook over de kwalificaties die zijn gegeven en wat dat kan impliceren voor vandaag, voor het vertrouwen wat er nog is. Meneer Engels, nog één vraag aan u ook. Want als we dan een zakenpremier, Klaver en Atje Kuik hadden het er gisteren met alle gemakken over van, nou, lijkt me handig als we dat gaan doen. Maar hoe is zo iemand snel gevonden? Ik denk dan, iemand moet dan ook ons als in het buitenland vertegenwoordigen. Spelen internationaal genoeg issues? Iemand moet toch ingewerkt worden? Of kun je dat heel snel regelen, zoiets? Nou ja, dat hangt er vanaf in dit scenario met welke kandidaat de VVD zou komen. En ik hoor inderdaad heel vaak de term zakenpremier vallen. Maar het lijkt mij niet verstandig om een echt iemand van buiten de politiek, ook al heeft hij nog zoveel statuur en gezag, om die binnen te vliegen, omdat hij inderdaad dan met dit soort problemen die u terecht noemt te maken krijgt. Dus ik denk dat het wel, nogmaals hypothetisch doorredenerend op dit scenario, een nieuwe VVD-premier zou moeten komen, dat het wel iemand moet zijn die meteen, zoals dat tegenwoordig heet, hands-on de taken kan overnemen. Ja, ja. Zowel nationaal als internationaal. Ja. En ook geaccepteerd moet zijn door de coalitiepartners. En ook, laten we zeggen, op een zekere welwillendheid kan rekenen van de Tweede Kamer. Want anders wordt het een onbegonnen kwestie. Duidelijk. Dank voor uw uitleg. Hans Engels is dat. Piet Fortuyn is voorzitter van CNV Vakcentrale. Een van die ondertekenaars van de brief die door 20 organisaties is gestuurd naar de Tweede Kamer. Waarover we in Getijsen van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, vanochtend al hoorden zeggen, dat is echt een unieke samenwerking wat dat betreft. Dat NGO's, milieuorganisaties, werkgevers en ook vakbonden met elkaar de handen ineens slaan. Meneer Fortuyn, goedemorgen. Goedemorgen. Omdat er grote zorgen zijn. En als we het verhaal van de net beluisteren, wat is dan voor u het scenario waarvan u denkt dat is het minst ongunstig? Nou ja, kijk, ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is dat we ervoor zorgen dat dit land aan de praat blijft. En dat we wel uitvoering blijven geven aan deze dingen die in gang zijn gezet. En dat niet straks alles bevroren wordt en onbespreekbaar wordt gemaakt. En dat gaat in de oproep over de uitvoering van klimaatmaatregelen. Mm-hmm. Dat we in ieder geval wel ervoor zorgen dat we dus, daarin stappen kunnen zetten. Wij vinden het ook als vakbond erg belangrijk dat bijvoorbeeld een dossier van de arbeidsmarkt. De SER heeft een middellange termijn advies uitgebracht. Is een brief van de minister gekomen naar de Kamer van hoe moeten we de arbeidsmarkt op een goede manier inrichten. Dat soort grote dossiers, dat wel doorgaat. En dat we nu niet in een periode terecht gaan komen van 3/4 jaar niks doen. Ja. En maakt het dan voor u uit of dat met een demissionair premier Rutte is of met iemand anders? Nou, kijk, ik ben geen politieke analist in die zin. Waar ik als vakbond behoefte aan heb, is dat er in ieder geval een kabinet in welke vorm dan ook zaken doorzet. En dat de Kamer ook niet helemaal in een bevriezingssituatie terecht gaat komen. Mm-hmm. En wie dat dan doet, dat is denk ik niet zozeer aan mij als vakbond. Maar waar wij wel behoefte aan hebben, dat dit land niet stil gaat vallen. Want dat kunnen we ons echt niet met elkaar veroorloven. Nee. En wat maakt dat u denkt dat het goed komt? Want in het verleden hebben dingen ook heel lang stilgelegen met een recordformatie bijvoorbeeld. Kijk, ja, er is een verschil tussen van een nieuw beleid in gang zetten en staand beleid uitvoeren. En wij hechten er erg aan dat staand beleid wel kan worden uitgevoerd. Dat geldt rondom een aantal stappen in het klimaat, dat wel uitgevoerd kan worden. Mm-hmm. En dat geldt ook voor het traject rondom de arbeidsmarkt, dat wel uitgevoerd kan worden. Het ergste wat ons kan gebeuren is dat we straks in november verkiezingen gaan houden. Dat er dan een jaar lang geformateerd een nieuwe formatie komt. En dat we dus anderhalf jaar lang stilstaan in dit land. We hebben grote uitdagingen op de arbeidsmarkt, op de uitvoering van klimaat. Nou, rondom de woningbouw die alles met klimaat te maken hebben. Ja, dat kan is erg slecht voor het land stilvallen. Dus ja, ik hoop wel dat de Kamer wat dat betreft ook verstandig omgaat met een aantal grote dossiers. En zich daar bewust van is. Dank u wel. Piet Fortuyn van het CNV. Ja, want dat is de praktijk, de dingen die geregeld moeten worden. Ondertussen hebben we het afgelopen weekend ook gezien dat het natuurlijk volop gereconstrueerd werd, maar dat het ook ging over de schuldvraag, over beeldvorming, waarbij eigenlijk iedereen van mening is dat zij er echt alles aan gedaan hebben. En Rutte denkt, ik neem een verantwoordelijkheidsvakantie. Ik denk wel dat er deze week onnodige spanning in het proces kwam, maar we zijn voor. Nou, onnodige spanning. En dat je echt tot voorbij het uiterste moet gaan om dat ook met elkaar op te lossen. En ik heb er daarom bij de collega's ook op aangedrongen om te kijken wat wel mogelijk was. Nou, ik vind in ieder geval dat het de moeite waard zou zijn geweest om te kijken of er toch wel uit te komen zou zijn. Heeft ook niet dichterbij gebracht dat je met elkaar die maatregelen neemt die nodig zijn. Doet niets af aan de plezierige en doelgerichte manier waarop we met elkaar in het kabinet hebben samengewerkt. Ja, dat zeker bij Rutte. Die gaf aan van, we zijn er met z'n allen niet uitgekomen. Floor, het lijkt er wel op dat het beeld wat overheerst is dat Rutte, de man die de brandjes normaal blust, nu zijn eigen kabinet moedwillig in de fik heeft gestoken, zo gezegd. Ligt er? Ja. Oh, sorry. Ja, dat was wel het beeld wat je zag ook meteen na afloop. Toen gaf Rutte dus een persconferentie in één zaaltje. En een stukje verderop, daar kwamen de vicepremiers naar buiten lopen, die natuurlijk ook aan tafel hadden gezeten met de onderhandelingen. En het overheersende beeld bij alle drie was eigenlijk, A, het was onnodig. Dat woord gebruikte volgens mij iedereen. Ja. En B, dat Rutte een enorme uithaal deed en een eis neerlegde in het begin, heeft het proces er ook niet beter op gemaakt. Dus dat was ook het beeld wat zij meteen al neer wilde zetten. Hè? Want je kiest natuurlijk meteen voor een beeld wat je neer wil zetten. En dat is natuurlijk de afgelopen dagen eigenlijk alleen maar versterkt vanuit die partijen. En je ziet dan dat de VVD aan terugdrukken is door te zeggen van nee, het was al lang duidelijk wat wij wilden. En nee, Rutte ging er scherp in. Maar dat was ook zo omdat wij gewoon ons punt wilden maken. Bla, bla, bla. Dus dat is een beetje hun verdediging daarin. Mm-hmm. Maar het frame dat Rutte het moedwillig heeft laten klappen, ja, dat wordt heel duidelijk ook door de anderen neergelegd. Ja, Hugo, wel het beeld blijft bij jou hangen? Nou, dat het toch begon met Rutte, die op zijn Rutte's, zou ik bijna willen zeggen, zei, ja, ik hoor nu dat mensen de schuld bij de ChristenUnie leggen. Dat hoorde helemaal niemand zeggen. Maar daarmee probeert hij natuurlijk meteen dat weer te framen, dat de kleine christelijke partij op principiële gronden hier de stekker uit heeft getrokken. En dat was niet zo. En dat was ook wel volgens mij, wat Floor net zegt, de afdronk, zou je kunnen zeggen, is uiteindelijk dat het toch echt Rutte zelf is geweest die in nauwe samenwerking met Sofie Hermans in een aantal maanden de boel zo op scherp heeft gezet en op laatst echt de druk helemaal op heeft gezet door de deadline van vrijdag in te bouwen. Terwijl als je naar Rutte van de afgelopen 13 jaar één ding ziet, is dat hij eigenlijk voor zichzelf nooit een deadline inbouwt. Dat geeft je namelijk altijd bewegingsvrijheid. En nu hing hij zijn coalitiepartners juist op aan een deadline. Ja. Dat vond ik heel opvallend. Dus waarbij van tevoren eigenlijk politiek strategisch werd gezegd van de VVD staat er goed voor in de peilingen. Die hebben wat dat betreft, Rutte wil gewoon nog een keer door, het lijsttrekkerschap al op orde in tegenstelling tot de andere partijen. Hebben jullie het idee, Floor, dat het misschien wel eens tegen kan vallen? Maarten van Rossum noemde het moord met voorbedachte raden wat Rutte zou hebben gedaan rondom dit kabinet. Maar kan het juist tegen hem werken nu? Nou ja, het is natuurlijk een risico wat hij neemt. Ervan uitgaande dat hij dit bewust deed, kan het natuurlijk ook nog zijn dat het een onderhandelingstechniek was die eigenlijk ontploft is in zijn eigen gezicht, omdat het dus niet gelukt is. Dat hij de boel te scherp heeft aangevlogen. Maar als we uitgaan van het scenario dat hij bewust aan heeft gestuurd op een val van zijn kabinet, ja, dan moet hij dus gaan kijken, oké, dan zijn er straks nieuwe verkiezingen. Dan neem ik aan dat hij ervan uit is gegaan dat hij dan weer de grootste wordt en dus weer premier kan worden. Maar ja, dat valt nog maar te bezien. Maar goed, we hebben nog even te gaan. En dan zou je dus zien dat er ook andere partijen op rechts, ik noem bijvoorbeeld maar de BBB, dat die ook groot zullen gaan worden. Nou, die hebben alweer gezegd niet met Rutte te willen regeren. Althans wel met de VVD, maar niet als Rutte daar zit. Dus wat ga je dan doen? Dat wordt dan ingewikkelder. Nou, je ziet eigenlijk dat de partijen die mee gaan doen aan de verkiezingen nu allemaal al beginnen met het bashen van Rutte. Dus om dan een coalitiepartner te gaan vinden, dat wordt dan nog een hele klus. Nou, heb je gezien in het verleden dat Rutte in staat is om uit vrijwel onmogelijke posities toch op een of andere manier weer die kaart te spelen van het uithangen van de staatsman. Dus niks is onmogelijk. Maar zoals het er nu uitziet, is het wel een heel groot risico om dan te denken van nou, dan ga ik wel weer een nieuw kabinet samenstellen. Gaat me zeker lukken. Ja, heeft hij zich daarin verslikt voor jouw gevoel, Hugo? Nou, met name wat Caroline van der Plas heeft gezegd. Dat is natuurlijk, dat is toch de meest logische partij, zou je denken, in dit tijdsgevricht. En ook gezien de peiling en de onderwerpen die nu heel belangrijk zijn. Dat zij heeft gezegd, ik ga niet met mijn partij in het kabinet onder leiding van Rutte zitten. Dat heb ik op voorhand niet vaak eerder gezien. Dat je van zo'n beoogde coalitiepartner zo'n blokkade neerlegt. Wilders wordt uitgesloten en andere partijen over en weer. Maar echt voor de hand liggende coalitiepartner heb ik dat niet eerder gezien. En dat is natuurlijk wel een druk die bij de VVD komt liggen. Of Rutte vandaag naar aftreedt of niet. Gaan we met dat risico opnieuw de verkiezingen in? Terwijl Van der Plas denk ik op dat punt absoluut niet, zoals Gert-Jan Segers in het verleden, een draai kan maken. Want dan is ze in één keer ontdaan, volledig ontdaan van de geloofwaardigheid. Dan is de betrouwbaarheid kwijt. Ja, ja, dat is de vraag. Na 10 uur, dan weet ik nog niet exact de tijd. Maar dan komt er dus een verklaring van premier Rutte, demissionair premier Rutte. En daarna begint dat debat. Wat we dan ook kunnen verwachten van zowel oppositie als coalitiepartijen. Dat bespreken we daarna, na 10 uur dus. Ruimer wonen, ruimer leven, ruimer werken, ruimer denken. Maar dan zonder te verhuizen of te verbouwen. Sla je spullen op bij Allsafe. Meer dan 500.000 mensen gingen je voor. Allsafe. Mini-opslag. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. This isn't big enough. To end the war. Six. Five. It's happening, isn't it? Four. I don't know. Three. If we can be trusted. Two. With such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Nu tot 50% korting. Plus gratis verhuisbus. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Bij BeSure helpen we graag.

Hoe Zelensky de meer dan 1000 kilometer lange grens wil verstevigen, heeft hij nog niet uitgelegd. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt een graad of 23 tot 26. Op de Wadden is het iets koeler. Morgen een paar graden warmer en tot de avond droog. Dankjewel, Casper. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt de rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar langzaam rijden en stilstaan tussen Petten en Bergen over 3 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. Ster. Nee. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het is een bijzondere en waarschijnlijk ook veel bewogen dag in Politiek Den Haag, waar in de Tweede Kamer zometeen het debat over de val van het kabinet Rutte 4 begint. Rutte zelf zal eerst een verklaring gaan afleggen. Als het zover is, dan schakelen we uiteraard naar Den Haag. Hier aan tafel luisteren we met meer dan gemiddelde belangstelling, kunnen we denk ik wel zeggen. Hugo Lochtenberg is journalist bij NRC, volgt de politiek natuurlijk ook. Spraakmaker is Jos Contjuris, hij is oud-Kamerlid voor het CDA. En vanuit Den Haag is politiek verslaggever van RTL Nieuws Floor Bremer bij ons. Ja, Floor, wij zitten hier. Jij zit in Den Haag, hè? En wij hebben hier aan tafel tijdens het nieuws ook allemaal scenario's die we aan het bespreken zijn. Zoals daar zijn. Hadden we het over, hè? In de scenario's wordt aangegeven. Stel dat die motie een meerderheid zou krijgen, motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte, waarvan jij al zei, die kans is klein. En er zijn VVD-bewindslieden die niet opstappen. Die zeggen, het is te belangrijk, doen wij niet. Dat... Ja, het zou kunnen. Hè? Dan krijg je bijvoorbeeld ineens Corny Helder in het torentje. Ik noem maar iemand. Ja, of je focus. Ja, het zou kunnen dat iemand dat doet. Maar die kans is gewoon niet groot. Want als als Rutte weggaat, zullen zij waarschijnlijk ook weggaan. Maar goed, het zijn echt allemaal scenario's. Eerst maar eens kijken of die hele motie wordt aangenomen. Ja, maar is dat al gevraagd bijvoorbeeld aan bewindslieden? Nee, is nog. Althans, ik heb het niet gevraagd. Nee, ook omdat je die kans gewoon verder redelijk kan. Nou ja, en ik verwacht ook niet dat zij daar al op vooruit willen gaan lopen. Want je ziet eigenlijk bij iedereen in de coalitiepartijen dat ze allemaal eerst zeggen, eerst het debat afwachten. Ja. En dan daarna gaan we ons pas uitspreken. Ja. Hugo Lochtenberg, afgelopen zaterdagavond was het bij Op1 dat 3 van de hoofdrolspelers zaten. Die continu ook met elkaar in overleg zijn geweest van de ChristenUnie, het CDA en de VVD. Allemaal heel gematigd naar elkaar. Jij vond het een machtige uitzending, hè? Ja. Fascinerend om te zien. Ja, misschien wel een van de beste die Op1 heeft gemaakt. Dit is normaal gesproken zie je veelal in de kranten. Omdat er ook op achtergrondbasis wordt gesproken over hoe een formatie is, heeft geleid tot een kabinet of een kabinetsbreuk tot stand is gekomen. En nu gebeurde dat gewoon live op televisie. Onder leiding van 2 ontzettend goede mensen. Sven Kokkelman en Thijs van der Brink deden het echt uitmuntend. Maar het was echt spannend om te zien. Want je zag gewoon een reconstructie van de val met 3 hoofdrolspelers. Maar dat live op tv. Dus je zag ook de mimiek en het draaien met de ogen. Als het een vond dat de ander iets zei wat echt niet klopt. Dus je kon gewoon, je was erbij. En aan het einde van het gesprek werd er gezegd, god, hoe was de sfeer aan tafel? En toen zeiden ze eigenlijk bijna in koor, Nou, zoals het vanavond ging. Ja. En dan zie je dus dat Hugo de Jonge bijvoorbeeld, die vrij breedsprakig is altijd, die wordt dan op een gegeven moment onderbroken door Maarten van Ooyen. Hugo, als ik even mag onderbreken op dat punt om het te corrigeren. En dan zie je die verontwaardigde blik van Hugo de Jonge van, begrijp ik nou dat er iemand is die mijn monoloog wil onderbreken? Ja, ja, ja, ja. En dat was die van Ooyen, is een slimme, scherp politicus is dat ook. Dus dat vond ik echt fascinerende televisie. Maar kreeg je dan niet aan het eind het idee, was dit nou echt nodig, die val? Met hoe zij er ook over met elkaar praten en op welke regeltjes. Nou, dat woord, volgens mij werd het al eerder gezegd vandaag ook, onnodig. Dat woord valt zo vaak. Ja. En dat is natuurlijk heel veel zeggen. Dat dat zo wordt gebezigd door al die partijen. Dan kom je maar tot één conclusie. Hoe kan het dan dat het toch is gebeurd? Ja. Dan kom je toch dicht bij moedwil, toch? Dat iemand erop uit was om dit toch te laten klappen. Is dat, Floor Bremer, het woord onnodig? Gaan we die vaak horen? Naast roekeloos en misschien nog veel meer andere kwalificaties? Ja, nou zeker. Die wordt al heel erg veel gebruikt. En ik heb die uitzending ook gezien. En wat ik ook heel opvallend vond was dat ook heel duidelijk werd inderdaad hoe de VVD en de ChristenUnie eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar stonden. En dan zegt de ChristenUnie, wij beroepen op onze principes. En daar stelde Jezugus dan tegenover van ja, maar wij roepen het al heel lang en wij zijn het, wij willen dit. Dus je zag wel heel duidelijk, vond ik, hoe zij allebei eigenlijk in hun eigen schuttersputje zaten. Dus uiteindelijk zegt iedereen van ja, we hadden er wel uit kunnen komen. Maar ik denk dan wel, ik vind dan wel interessant waar dat midden dan gelegen heeft. Als er twee partijen zijn die ook door hun achterban gestuurd zo duidelijk niet willen bewegen naar elkaar toe. Dus ik vond dat ook heel duidelijk uit dat gesprek komen. Is het dan, Hugo, verwacht jij van het debat wat na de verklaring van Rutte gaat komen? Want het is natuurlijk ook hoe een oppositie gaat ieder voor zich. Nou ja, dat is, zeker in het verleden heb je dat vaak gezien. Als de oppositie een keer echt eensgezind zou zijn. En die motie waar nu veel over wordt gesproken, dat veronderstelt al dat de hele oppositie daarachter gaat staan. Dus inclusief bijvoorbeeld een over het algemeen vrij loyale oppositiepartijen als de SGP. Die zou zich daar ook achter moeten steunen. Dan ben je er nog niet, dan heb je nog een van de coalitiepartijen nodig. Ja, dus die kans acht ik inderdaad ook niet zo heel groot. Het gaat natuurlijk meer om het signaal dat er vanuit gaat. Stel dat een van die coalitiepartijen daar wel in mee. Daar heb je niet eens een meerderheid nodig om te weten dat de boel gaat klappen. Ja, en als we dan toch in scenario's praten. Maar je zou ook nog kunnen denken aan, als er hoofdelijk wordt gestemd en er zijn al leden van coalitiepartijen op vakantie die niet meer op tijd terug kunnen komen. Ja, dan zou je ook nog kans hebben dat het uiteindelijk, en de oppositie lukt dat wel, dat je dan uiteindelijk toch een meerderheid hebt voor de oppositie. Oh. Maar goed, dit is ook een van die scenario's. Hè? Maar zijn jullie al hoofden aan het tellen, zo gezegd, wie er wel en niet al weg zijn? Nou, iedereen die loopt nu een beetje binnen. Dus ik denk dat het grote tellen zo wel even bekeken wordt. Hoe is deze dag voor, even vanuit, normaal hebben we natuurlijk een mediaforum, het is nu heel politiek gericht, maar hoe is zo'n dag, Floor, nu? Voor druk. Jou? Druk. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, wij zijn vorige week ergens begonnen met werken. En ik heb het idee dat ik gewoon een soort van non-stop aan het werk ben. Want die nachtelijke, die overleggen, die duurden dus ook allemaal tot, weet ik veel, 2-3 uur 's nachts. Dus dat ging door. Toen viel het kabinet. Toen had je natuurlijk de aftermath dit weekend. En eigenlijk vanaf zondag zit iedereen in campagnemodus. Dus je ziet ook eigenlijk dat het debat wat vandaag gevoerd gaat worden, de officiële start, kan je wel zeggen, van de campagne is. Dus elke partij die zal nu laten zien wat zij in huis hebben, waarom zij tegen Rutte zijn en wat zij wel vinden. Dus dit is gewoon meteen op scherp staan, opletten van hoe gaat die campagne eruit zien de komende tijd. Maar dan is het, Hugo, wat je aangeeft, als de oppositie slim is, dan sluit dus een keer de gelederen en dan trekken ze eensgezind op. Dat gaat niet gebeuren dan. Nou, over het algemeen duurt dat niet zo heel lang. Want op een gegeven moment gaat Wilders, bij wijze van spreken, toch Rutte aanwrijven dat hij rechtse praatjes uitslaat, maar als het erop aankomt, nooit een keer iets realiseert in 13 jaar. En dan gaat de PvdA en GroenLinks, die gaan D66 en ChristenUnie aanspreken. Dan krijg je echt de machinatie van de maal. En dan verbrokkelt het. Ja. Nou, je hebt wel gezien dat bijvoorbeeld in het stikstofdebat de oppositie wel heel eensgezind is opgetrokken. Die zijn toen echt van tevoren ook bij elkaar gaan zitten. Maar ja, toen waren er niet, was er niet net een kabinet gevallen en zijn er verkiezingen die eraan komen. En dat maakt het natuurlijk wel lastiger nu om te zeggen, nou, we gaan eensgezind samenwerken, hoewel ze het ongetwijfeld wel zullen gaan proberen. Ja. Tjusken, hoe volg jij het nu? Hoe ga jij daarnaar kijken? Is het... Nou, er zullen denk ik twee dingen centraal staan. Ik ga je onderbreken terwijl ik de vraag stel, wat heel onaardig is. Maar wij zien dat de premier richting de Kamer gaat. Wilma Borgman van de NOS die gaat daar ons over praten. Hey, goedemorgen, Jelena. Hoi. Ja, ik zie Mark Rutte die zijn tas uitpakt en zijn stoel naar achteren schuift. Hij gaat nu zitten. De gang van zaken straks is als volgt. Hij gaat eerst een verklaring afleggen in de Tweede Kamer over het aftreden van het kabinet en de redenen en eigenlijk alles wat wij ook al hebben gehoord en besproken vanochtend. Dat gaat hij nog een keer herhalen in de Tweede Kamer. Dan wordt de vergadering even gestopt omdat er formeel nog toestemming moet gegeven worden om dat debat dat Geert Wilders heeft aangevraagd ook echt te gaan houden. Maar dat zal een formaliteit zijn. Dat duurt ook maar heel even. En dan begint om 11 uur waarschijnlijk dat debat zelf. Heb jij, Wilma, een enig idee hoe de achterban van de VVD nu tegenover Rutte staat? Ja, dat vind ik heel interessant wat daar gebeurt. Want ik dacht eerlijk gezegd vrijdagavond toen Rutte zelf zei, nou, als je me nu zou vragen, dan ga ik gewoon weer voor een nieuwe termijn. Dat hij dat ook echt wel gesondeerd heeft in de partij. Maar sinds vrijdagavond, ik heb redelijk veel contact met de VVD-achterban. En wat ik daar proef en wat ik daar hoor is toch echt wel een heel veranderend sentiment ten opzichte van Rutte. Ja, ze vinden hem een fantastisch politicus. Ja, ze zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan. Hij heeft de partij natuurlijk voor het eerst de grootste gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat de VVD al die jaren aan het roer heeft gestaan. Maar hij heeft de partij ook kleurloos gemaakt. Hij heeft net iets te vaak, net iets te veel compromissen gesloten. Dus de teneur in die achterban is echt aan het veranderen. En ik heb echt het gevoel dat als je daar nu een peiling of een onderzoek zou doen onder die VVD-achterban, dat er nog wel eens een grote verrassing uit zou kunnen komen, omdat het gevoel dat ik oppik echt is dat ze vinden dat het wel mooi is geweest met Mark Rutte. Ja. Nou, er zijn inderdaad een aantal peilingen gedaan. We hebben het een vandaag opiniepanel gehad, het RTL Nieuwspanel. En daarin blijkt eigenlijk dat je een stijgend voorstander ziet van het vertrek van Rutte. En ook binnen de VVD-achterban. Dus dat is wel degelijk aan het stijgen. Dat is volgens mij ook aan het stijgen. Maar ondertussen opent Vera Bergkamp de vergadering. Mark Rutte neemt nog een slokje water, pakt zijn papieren bij elkaar. Ik denk dat hij formeel nog even het woord moet krijgen van de voorzitter. Ik stel voor dat we gewoon even meeluisteren met Vera Bergkamp. Ja. Ik stel voor dit bericht voor kennisgeving aan te nemen. Ik heet de minister-president, de leden en de mensen op de publieke tribune en de mensen die op een andere manier de verklaring volgen van harte welkom. Het is een vrij ongebruikelijke dag om als Tweede Kamer plenair te vergaderen. Aanleiding tot deze vergadering is dat afgelopen vrijdag 7 juli 2023 de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen hun ontslag bij de koning hebben ingediend. De koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen. Ik heb daarop de minister-president gevraagd naar de Kamer te komen om vandaag een verklaring af te leggen over de huidige situatie. Vervolgens is er een regeling van werkzaamheden waarin de heer Wilders een verzoek gaat doen tot een debat. Vervolgens schorsen we kort om de sprekerslijsten in orde te maken en dan starten we, als daar meerderheid voor is, en gezien de samenstelling vandaag in de Kamer denk ik van wel, dan starten we daarna met het debat. Ik geef nu het woord aan de minister-president om een verklaring af te leggen aan de Tweede Kamer. Mevrouw de voorzitter. Inderdaad leg ik graag een korte verklaring af over de politieke situatie waarin we ons bevinden. Afgelopen vrijdag heb ik, zoals bekend, de koning ontslag aangeboden van het kabinet. Die beslissing was unaniem, maar is ons desondanks allemaal zwaar gevallen. En dat geldt zeker ook voor mij persoonlijk. In deze situatie kan het kabinet besluiten verkiezingen uit te schrijven. Het is goed gebruik dat dit gebeurt nadat de Kamer in de gelegenheid is gesteld zich hierover uit te spreken. In het coalitieakkoord is de ambitie verwoord meer grip op migratie te krijgen. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp in Nederland. Maar ook een onderwerp waarover de meningen uiteenlopen. Dat zien we in het land, dat zien we in deze Kamer en we zagen het ook in het kabinet. De afgelopen maanden is er, ondanks de verschillende opvattingen, door alle partijen heel hard gewerkt aan voorstellen om die ambitie in het coalitieakkoord te verwezenlijken. Daarbij zijn alle partijen tot het uiterste gegaan. Maar soms is de wil om er samen uit te komen, hoe sterk ook, helaas niet voldoende. Dan blijft er geen andere mogelijkheid over dan de samenwerking te beëindigen. Die conclusie hebben de vier partijen afgelopen vrijdag met pijn in het hart getrokken. Ik zeg met pijn in het hart, want ondanks de soms grote onderlinge verschillen, heeft dit kabinet resultaten kunnen boeken. De grote investeringen in het onderwijs, de modernisering van de arbeidsmarkt, het grote klimaatpakket van dit voorjaar, de toekomst van de pensioenen en het koopkrachtpakket van vorig najaar. Het is betreurenswaardig dat we als kabinet niet verder gaan. En zo'n situatie komt nooit op een goed moment, ook nu niet. We staan in Nederland voor grote vraagstukken. Stikstof, de toekomst van landbouw en natuur, maar ook de woningmarkt, het klimaat en de zorg. Het zijn thema's die om oplossingen vragen, niet om uitstel. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is voor Nederland. Dat is ook wat de koning ons nu heeft gevraagd. Uiteraard past het kabinet terughoudendheid als het gaat om nieuw beleid en wetgeving. De Kamer bepaalt welke voorstellen zij nog wil behandelen. Maar er zijn altijd urgente thema's die nu om besluiten vragen. Het kabinet zal dan ook samen met de Kamer proberen ook de komende maanden zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dat geldt in ieder geval voor steun aan Oekraïne in de strijd tegen de Russische agressie. En een verdere aanpak van zowel het toeslagenschandaal als de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Maar uiteraard is dat nu eerst aan de Kamer. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. Dit debat moet gaan over ons land. Dank u wel. Dan wil ik de minister-president bedanken voor zijn verklaring. En ik nodig de heer Wilders uit voor de extra regeling van werkzaamheden. De Tweede Kamer gaat nu verder met een debatje over hoe het verder moet vandaag qua agenda. Ghislaine, ik moet je zeggen, ik moet hier even van bijkomen. Nou, want jij niet de enige, deze had ik niet aanzien komen. Deze had ik echt niet aanzien komen. Nee? Er is in een weekend kennelijk heel veel gebeurd. Ik wist natuurlijk wel, dat bespraken we net voordat Rutte zijn verklaring begon, dat er in zijn achterban ook echt een veranderend sentiment is over hem. Misschien heeft dat hem tot deze beslissing gebracht. Dat denk ik eigenlijk, dat moet hebben meegespeeld. Maar ik had dit niet zien aankomen, niet op deze termijn en niet nu. Nee, niet, omdat hij afgelopen vrijdag nog aangaf, hè, bij die persconferentie, in de situatie zoals die nu is, zou ik weer ja zeggen. Dus er is precies in 2 dagen tijd een hoop gebeurd. Ja, nou ja, ik merkte zelf ook wel in mijn contacten met die VVD'ers dat er echt een veranderend sentiment was. Zoals we het net ook al bespraken, vlak voordat Rutte begon. Maar dat zo snel hem tot deze beslissing zou brengen, dat had ik niet verwacht. Nee. Floor en Hugo. Kan niemand Floor Bremer een glas water geven? Ja. Nou, deze had ik ook even niet zien aankomen, nee. Nee, het is radio natuurlijk, maar soms dan zeggen gezichtsuitdrukkingen, nou, waar we het in de reconstructie bij op 1 hadden, we het net over de mimiek. Ik wil graag het screenshot hebben van Floor Bremer op dat moment. En ik kan jullie vertellen dat de VVD-appgroepen echt ontploffen nu. Ja, dat zal best wel, ja. Ja, dus in zoverre alleen de top was op de hoogte. Maar voor andere mensen komt dit dus ook wel degelijk als een grote verrassing. Nou, ik vond het wel mooi, want hij zei van, hij begon zijn opbouw van zijn verhaal met, ja, het is allemaal in het landsbelang moeten we nu handelen. En ik zat al te denken, hè. Vrijdag werd hem dat ook gevraagd. Was die val van het kabinet nou in het landsbelang? En toen had hij daar nog een heel antwoord op. Toen zei hij van, nou, ik voel nog energie en ik heb nog plannen. En toen dacht ik, volgens mij staan die dingen haaks op elkaar, maar goed. En dus ik dacht al toen hij dat net weer ging zeggen, toen dacht ik, nou, gaat hij weer dan die U-bocht maken of zo? En ineens zei hij van, nee, ik stop ermee. En dus blijkbaar is hij toch tot dat inzicht gekomen dit weekend. Ja. Ja, ik dacht even dat hij zei namelijk dat zijn positie ongeschikt was. Ik dacht dat hij zich versprak, dat hij bedoelde ondergeschikt. Oh. Maar toen werd hij meteen gevolgd door, ik zal niet langer VVD-lijsttrekker zijn. Wat natuurlijk zeker in dit debat helemaal gek is. Maar daarmee trek je natuurlijk ook mee de angel eruit om een motie van wantrouwen in te dienen. Want die gaat het nu natuurlijk helemaal nooit meer halen. Nee. Maar deze toernooi had ik echt absoluut niet aan zien komen. Nee, want Wilma, dit gaat natuurlijk hoe dan ook. Want hij zegt, het moet niet om mij gaan, maar om het land. Maar ja, nou ja, kijk hoe wij nu reageren. Dit is natuurlijk wel waar het in eerste instantie over zal gaan. Ik ben het wel met Hugo eens dat dit de angel uit het debat haalt voor zover de positie van Rutte betreft. Want je kan nu wel een motie van wantrouwen indienen om hem onmiddellijk uit het torentje te sturen. Maar daarmee laat je echt wel zien dat het alleen over je eigen profilering gaat en niet meer om de inhoud. Ja. Maar iedereen staat natuurlijk nu meteen bij het sprekersgestoel om ook een zegje te doen. Ja, maar ik denk dat het gaat over de orde van het debat, eerlijk gezegd. Ja, okay. Maar ik kan niet meeluisteren. Dat ga ik nu weer even doen. Dat is goed. Dankjewel, Wilma. We horen jou ongetwijfeld zometeen weer, als dan het debat wel van start gaat. Want dat er buiten de Kamer dan in ieder geval nu veel reacties hierop gaan komen, dat staat buiten kijf. Wat wel dus aangeeft dat er vorige week werd nog gesproken van als er nu verkiezingen zouden komen, dan hebben de VVD en BBB, die hebben het op orde. Want Rutte wil nog een keer en Caroline van der Plas ook. Ja, nou, het was al niet zo heel energiek meer, hoor, vond ik. Nee, oké, maar dat was wel hoe de mededeling en hoe het strategisch eigenlijk werd toegelicht. Ja. Ja. En de vraag is natuurlijk ook of hij dit zelf besloten heeft, of dat de achter de mensen bij de VVD nu toch een keer hebben gezegd, dit wordt wel echt heel erg lastig. Floor, waren daar signalen voor die je de afgelopen dagen hebt kunnen opvangen? Nou, gezien mijn reactie net, nee. Maar misschien heb ik ze gemist, dat kan natuurlijk altijd. En ik denk ook dat veel van de partijen die nu het debat moeten gaan volgen, wat Wilma net ook al even zei, die hadden natuurlijk de hele lijn die zij zouden gaan doen ingezet op een aanval op Rutte. En hele campagnestrategieën waren natuurlijk al geschreven met dat in het achterhoofd. Dus ik denk dat daar ook een kleine paniek is uitgebroken over wat dan gezegd gaat worden dadelijk in het debat. Want ja, je kan het nog wel noemen, maar dan zal Rutte zeggen van ja, dat doet hij dan wel weer heel slim. Ja, nou ja, gelijk, maar ik ga ook niet meer door. Nee, het is contourus. Kijk even naar jou. Jij hebt in de Kamer gezeten voor het CDA. Misschien ook wel aardig om mensen even een kijkje achter de schermen te geven hoe dat werkt. Want je bent natuurlijk met zo'n debat, je bouwt een bepaalde strategie op, een tactiek op. Ja. Geen dag hetzelfde, hè? Dat zie je maar nu ook weer. Wij zaten al te denken van, stel dat die motie wordt aangenomen, wat gaan de VVD-ministers doen? Dus allemaal doorredeneren. Maar de premier haalt hier echt de angel eruit. Maar het debat zal nog steeds, denk ik, worden gebruikt voor aftrapverkiezingen. En toch ook het Zwarte Pieten. Dat zal helaas, denk ik, wel gebeuren. Ik hoop dat de collega's, oud-collega's, wel daar overheen kunnen stijgen. Want het land heeft echt wel behoefte om verder te kunnen gaan. En hiermee kan het land, denk ik, toch wel de komende maanden verder en niet helemaal op slot. Dat is, denk ik, waar wel Nederland op zit te wachten. Maar dit is natuurlijk een wending waar niemand op had gerekend. Nee. Wilma Borgman, we gaan weer even terug naar Den Haag, waar Rutte een reactie geeft. Ja, laten we even naar Rutte luisteren. Om erover na te denken. En ik heb het goed gedaan. En ik denk eerlijk gezegd dat dit het goede moment is. En heb daar gistermiddag partijvoorzitter en de fractievoorzitters van op de hoogte gesteld. Maar eerst zei u nog, ik bruis van de energie. Ik doe dit omdat ik het een prachtige baan vind die ik heb. En heel graag ervoor zou knokken om door te gaan. Maar tegelijkertijd je ook iedere keer bij verkiezingen moet afvragen, wat is nou verstandig? En dit voelt goed. Zou het onmogelijk worden om een nieuwe regering te vormen als geen partijen meer met u willen samenwerken? Nog een keer. Zou het onmogelijk worden om een nieuwe regering te vormen na de verkiezingen als niemand meer met u wil samenwerken? Is dat de reden? Volgens mij doen alle partijen er altijd verstandig aan eerst te kijken wat de kiezer vindt. Hoe kijkt u naar dit kabinet eigenlijk? Want ja, eerst hebben we die functie elders gehad, ellenlange formatie. Er moesten grote maatregelen genomen worden. Ja, nu klapt het natuurlijk toch. Is het dan een teleurstelling geworden? Klappen is natuurlijk altijd een teleurstelling. Maar ik kan wel zeggen dat in de afgelopen maanden, tot en met donderdagavond en vrijdag, iedereen dacht er is nog uit te komen. Zeker voor de kabinet. U zegt dat het ook cynisch is gegaan, hè? Dat hele opblazen van het kabinet rondom die asieldeal. Dat het uiteindelijk de VVD het best zou uitkomen. Ze staan er goed voor in de peilingen natuurlijk. Andere partijen liggen op apengapen. Hoe kijkt u daarna? Ik hoor die verhalen, maar het klopt gewoon niet. Het is gewoon niet waar. Meneer Rutte, u bent live op NPO 1 nu. Wanneer heeft u dit besluit genomen? Waarom heeft u dit besluit genomen? Ja, hoe gaat dat? Je denkt natuurlijk na. Sinds vrijdag is er een situatie waarin ook ik moet nadenken. Wil ik weer lijsttrekker zijn? Ik denk dat wij niks sessions gemaakt. Oh, god. Ja, we horen, het geluid valt nu eventjes weg, maar dat krijg je voor de mensen. U kunt dat natuurlijk niet zien, maar er zijn ongeveer veel van de club. Kijk, en voel me enorm gesteund. 15 microfoons voor Rutte. Ik heb toch echt de afweging gemaakt wat goed is. Dat voelt ook goed om nu een stokje door te geven. En u zei vrijdag, ik wil door, als u het mij nu zou vragen. En twee dagen later toch weer niet. Ik heb ook gezegd vrijdag dat ik erover ging nadenken. Hoe laat u de VVD nu achter? Ja, ik ben heel trots op de VVD. Het is een partij die altijd bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Die altijd de telefoon opneemt als het moeilijk is. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Altijd bereid geweest leiding te geven aan kabinetten in moeilijke situaties. Dus ik ben heel trots op mijn partij. En ik hoop natuurlijk dat Nederland de VVD nu de kans geeft om en een mandaat geeft om ook op het punt van migratie de belangrijke stappen te zetten die nodig zijn. Ja, u bent 13 jaar premier geweest. Heel lang lijsttrekker voor de VVD. Nu zegt u dat u stopt. Het is een beetje de sportvraag, maar hoe voelt dat? Dat wat ik zei, gemengde gevoelens en natuurlijk ook emotie. Maar het is ook goed. U vroeg me ook af, u heeft natuurlijk een hele lange periode hier in Den Haag gehad. Het is misschien nog te vroeg om te reflecteren. Maar u heeft natuurlijk MH17 meegemaakt, de oorlog in Oekraïne meegemaakt, vreselijke coronacrisis. Wat is het eerst wat bij u nu opkomt als u dat premierschap bekijkt? MH17. Ja. Meneer Rutte, u zei wel, ik heb de energie en de ideeën. Dus dan kan ik door. U zei vrijdag, ik heb de energie en de ideeën om door te gaan. Zeker. Bent u dan gewoon gevraagd door mensen om te stoppen? Nee. Helemaal niet, ze zeiden niet zo. Nee. Maar met u is het niet meer mogelijk kabinet te vormen, gezien de partijen, hoe de andere partijen erin staan. Nee. Wat doet het met u dat anderen niet meer met u willen samenwerken? Ja, maar luister, in de politiek hoor je altijd allerlei dingen uit andere partijen. De VVD moet goed uit die verkiezingen komen. En laten we ook de andere partijen nou hun best doen dat ze zelf goed uit die verkiezingen komen. En ze richten op hun eigen lijsttrekker, niet op de lijsttrekker van andere partijen. Ik wou toch nog even met u terug, hè, want u had het net over MH17. U noemt dat eigenlijk zonder twijfel. Hè? Staat dat zo ver boven alle tragiek? En is dat ook iets wat nog steeds een hele belangrijke factor is in uw leven en politiek leiderschap? Ja, zeker. Nee, er zijn natuurlijk 298 slachtoffers, 196 Nederlanders. En dat is zo'n morele plicht om uiteindelijk die laatste stap te kunnen zetten en de daders te kunnen vinden. Maar als premier kunt u daar de leiding in nemen. Dat is ook denk ik een reden waarom u premier wilt zijn van alle Nederlanders. Dat is nu iets wat u nu als langzittende premier van u af moet gaan zetten. Maar ik weet zeker dat dit ook gedragen wordt door mijn collega's in het kabinet en ook een volgend kabinet en van alle partijen die daar deel van zullen uitmaken. Dit is zo groot, dat overstijgt alle politieke verschillen. En is dat ook hetgeen u het meest emotioneert als het gaat over uw afscheid nu uit de politiek hebben? Of gaat het ook meer over de omgang met bepaalde collega's? Nee, en dan 17. U vroeg me, u stelde me. Maar als het gaat over de omgang met collega's, hè, u heeft natuurlijk met heel veel politici ook samengewerkt. Is het ook moeilijk om daar afstand van te nemen, ook omdat u daar door zoveel crisis heen bent gegaan? Ja, ik waardeer die collega's enorm, van alle partijen. Van Lydia Marijnissen tot en met Geert Wilders. We zijn natuurlijk totaal oneens, maar dat staat nooit in de weg aan goede persoonlijke verhoudingen. Dat is ook de kracht van Nederland. Dat is ook belangrijk, want zou er een keer echt een hele grote crisis zijn, iets vreselijks, dan moet je niet hebben dat partijleiders eerst allerlei conflicten moeten bijleggen. Dus we zijn het inhoudelijk oneens, ook voor de mensen thuis, die inhoudelijke verschillen van mening zijn echt. Dat is geen spelletje, maar zorg er ook voor dat de persoonlijke verhoudingen goed blijven. En dat lukt eigenlijk meestal. En dat is ontzettend belangrijk. En dat waardeer ik enorm aan het Nederlandse politieke bestel. En is de toeslagenaffaire, is dat de allergrootste kras op uw tijd als premier? Dat mensen zo vermalen zijn, ook door de overheid, waar u zelf verantwoordelijk voor bent. Dat is verschrikkelijk. Geldt ook voor Groningen en de afwikkeling van de aardbevingsschade. Ik heb ze niet voor niks genoemd als de twee onderwerpen waarvan ik vind, uiteraard naast Oekraïne, steun aan Oekraïne, die door moeten, ook demissionair. Dit zal nog wel even duren, neem ik aan, daar in de wandelgangen in de Tweede Kamer, dat Rutte wordt bevraagd, want hij wordt omringd door werkelijk een enorme groep journalisten die allemaal willen weten hoe dat nou toch is gebeurd dit weekend, wat er is gebeurd tussen vrijdagavond toen hij zei, als je me nu vraagt, dan zou ik nog een keer door willen. En gisterochtend, toen hij kennelijk het besluit heeft genomen dat dat toch niet zo'n goed idee is en dat hij het stokje overdraagt. En als we dan gaan speculeren over wie er dan de volgende VVD-lijsttrekker moet worden, nou, wat je in die appgroepen in de VVD echt ziet en hoort en leest, is dat Dylan Jezelgus heel veel wordt genoemd. Klaas Dijkhoff, ze hebben allemaal ook een beetje heimwee naar Klaas Dijkhoff. Maar ik zet op dit moment, Guylaine, nog mijn kaart op Dylan Jezelgus. Toch, hè? Ja, dat is eigenlijk. Hugo Lochtenberg, jij gaf net ook al aan het feit dat zij bij Opeens had en de rol die ze daar eigenlijk nam. Dat zag vond je. Vond ik veelzeggend. Ja, dat past natuurlijk bij wat ze gedaan had, hè, de afgelopen maanden. Want zij was degene die namens het kabinet de onderhandelingen voorzat en inhoudelijk leiding gaf. Ja. Dus dat zij ook zaterdagavond die rol pakte, dat past wel bij wat ze de afgelopen maanden heeft gedaan. Mm-hmm. Maar ook de manier waarop ze reageerde, Floor? Ja, zij heeft natuurlijk ook heel duidelijk dat VVD-profiel neergezet als minister van Justitie, waarbij ze de ondermijnende criminaliteit heel hard is gaan aanpakken. Een hele harde maatregelen heeft ingezet. Dus dat VVD-profiel, dat heeft zij heel erg. En dat was natuurlijk ook waar vanuit de achterban van de VVD de afgelopen tijd heel veel kritiek op kwam. Dat dat bij Rutte een beetje weg was, omdat hij zo hard bezig was met het sluiten van compromissen met de andere partijen in het kabinet. Dus daarmee zou de VVD kunnen denken, nou, slaan we twee vliegen in één klap, hebben we en een vervanger en meteen iemand die weer een duidelijk profiel neerzet. En je zag dat ook al, en dat hoor je ook in die reconstructies, zie je in die reconstructies, dat zij heel duidelijk zegt van de VVD staat op dit punt in de migratiediscussie en wij zijn ook niet van plan om daarin te gaan wijken. Dus dat heeft zij, dat profiel heeft zij ook heel duidelijk vastgehouden daarin. Aan de andere kant is Dijkhoff ook nog wel interessant, want die heeft achter de schermen ook meegewerkt aan die onderhandelingen. Dus hij is ook een factor van betekenis daarin geweest. Wel degelijk, omdat we natuurlijk voor de bühne hebben wij het horen gekregen dat hij ook het hele spel in Den Haag, dat hem dat eigenlijk tegen is gaan staan. En dat dat een van de redenen was waarom hij zich teruggetrokken heeft. Maar hij is natuurlijk heel lang eigenlijk onder Rutte de tweede man geweest. En dan ben je toch gebonden aan de afspraken die gemaakt zijn in een coalitieakkoord. En dan kun je er zelf natuurlijk weinig kleur aan geven. Dus dat is op een gegeven moment een rol waarvan hij zei, nou, daar pas ik even voor. Ik ga even wat anders doen. Ja. Dus het zou ook nog kunnen dat hij zegt van, nou, ik wil ook nog in de running zijn. Ja, Hugo Lochtenberg, jij noemde hem net ook al, hè? Ja, interessant. En ik vind, hij heeft inderdaad wel enig afstand genomen tot de politiek. Dat hij nog altijd helemaal verslaafd is aan de politiek. Blijkt wel uit het feit dat hij een podcast heeft met Geert-Jan Segers, zou ik zeggen. Ja, ik ben heel benieuwd naar die nieuwe aflevering. Ik ook. Maar ik vind ook heel interessant dat Zielkoes zat er zaterdag en bleef ook vrij eenvoudig overeind. Ik herinner me ook nog Edith Schippers rond de verkiezing van de Provinciale Staten, waarvan iedereen toch ook altijd hoog opgaf. Nou, dan zag je toch ook hoe ik dat in korte tijd heel snel bergafwaarts gaan. Want maar die leek er ook geen zin meer in te hebben. Nee, dat was ook een beetje mijn inschatting. Dat vond ik ook. Ik heb een keer tegenover haar gezeten bij Jinek. En toen dacht ik ook, nou, volgens mij heb je er helemaal geen zin in. Ja. En dat is toch dat is wel opvallend trouwens bij Rutte. Wat je ook van de man vindt, welke politieke kleur je ook aanhangt. 13 jaar lang was het wel energiek. En ik vond hem nu voor het eerst dat je zag je een matte, wat nederige man die wist dat het uur daar was. Dat vond ik, viel mij echt op. Maar dat is toch, Wilma, dat kan niet anders toch? Na zoveel jaar, als iemand nu die beslissing voor zichzelf neemt. Ja, hij houdt zich natuurlijk van dat hij geëmotioneerd is half. Dat het hem raakt, maar dat het ook goed is. Wat dat betreft, heb je enig idee wat er, dat is de sportvraag, maar het beeld wat er nu bij hem speelt. Dus Wilma, eventjes weg. Sorry. Ik zat even te luisteren naar en te kijken of er nog andere reacties binnenkwamen. Wat, ja, sorry, je hebt wat echt vier oren en ogen nodig. Ja, hè? Klopt. Nu even wel. Maar nu ben ik weer een en al oor voor jou. Nee, we hadden het net over de houding van Rutte. Dat we die nu wel, dat die echt wel een andere uitstraling heeft. Een soort gelaten misschien. Ja, hij weet wanneer die verslagen is. Ja. En ik denk eerlijk gezegd ook wel dat ze in de VVD-achterban nu behoorlijk opgelucht zijn, hoor. Want er was anders toch een akelige discussie op gang gekomen, denk ik. Ik denk terug aan de verkiezing van de voorzitter, Erik Wetsels. Die is met een ongekende opkomst onder de leden, bijna de helft van de leden heeft toen gestemd, is hij gekozen. En dat had ook alles te maken met de positie van Rutte. Want ik denk dat die VVD-leden hem op het schild hebben gehezen, Erik Wetsels, omdat ze denken dat hij degene is die tegen Rutte moet zeggen dat het een keer afgelopen moet zijn. Misschien heeft hij daar ook een rol in gespeeld, dat zou me niet verbazen. Een totaal onverwachte aankondiging is het in ieder geval geweest van Mark Rutte dat hij zich niet verkiesbaar gaat stellen bij de volgende verkiezingen als lijsttrekker voor de VVD. Wij gaan zo meteen uitgebreid verder praten, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Casper Meijer. Het kan u niet ontgaan zijn. Demissionair premier Rutte is niet opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker van de VVD en zal, als er na de komende verkiezingen een nieuw kabinet is gevormd, de politiek verlaten. Dat zei Rutte zojuist in een verklaring in de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat over de val van het kabinet. Afgelopen vrijdag, na de val van het kabinet, zei Rutte nog dat hij de energie en de ideeën had om door te gaan. Maar dit weekend heeft hij, naar eigen zeggen, met gemengde gevoelens besloten om een einde te maken aan zijn politieke carrière. Het was volgens Rutte zijn eigen beslissing om te stoppen. Hij is niet door de partij gevraagd om zich terug te trekken. Rutte noemde de MH17-ramp en de nasleep daarvan als het belangrijkste politieke moment in zijn 13-jarige premierschap. Wie nu de VVD gaat leiden is nog niet bekend. En wat Rutte zelf hierna gaat doen, weet hij nog niet. Ja, we luisteren naar een aangepaste uitzending. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Mark Rutte een klein kwartier geleden heeft aangegeven dat hij zich niet beschikbaar wil gaan stellen bij de volgende verkiezingen als lijsttrekker bij de VVD. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Ja, wat natuurlijk tot zeer veel reacties leidde en de verbazing alom, zowel bij de parlementaire verslaggevers als, neem ik aan, ook bij u thuis als u heeft zitten luisteren. We gaan natuurlijk veel daarover analyseren, reacties halen, samen met Katrien Straatman van de NOS die naast mij is komen zitten. Katrien, om de uitzending zoveel mogelijk in goede banen te leiden en te kijken hoe er op gereageerd gaat worden. In ieder geval is duidelijk, Wilma Borgman die is natuurlijk vanuit Den Haag bij ons. Floor Bremer kan nog heel eventjes bij ons blijven van RTL Nieuws en Hugo Lochtenberg zit hier aan tafel. Van NRC, Jos Contjuris, onze spraakmaker, oud-Kamerlid voor het CDA, die ook volop verbaasd is over wat er nu aan de hand is. Maar dat het leidt tot, Wilma, heb ik begrepen, uitsluiting van het debat in ieder geval, hè? Of uitstel? Uitstel, ja, klopt. Het debat is net geschorst tot 11:30, heb ik begrepen. Dus ze beginnen weer iets later. Oké, okay. Dus dan kan iedereen, wat we zagen net ook al, Rutte naar buiten gaan en door veel journalisten bevraagd worden over wat hem heeft bewogen om toch tot deze beslissing te komen. Hans Wiegel hebben wij aan de telefoon. Meneer Wiegel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft meneer Rutte met u contact gehad of is dit voor u net zo'n grote verrassing als voor ons? Het is zeker wel, het is een grote verrassing. Ja. En ik denk ook, om dat er ook maar bij te zeggen, ik denk dat het heel verstandig is geweest dat hij ermee op is gehouden. Hij is heel lang minister-president geweest. En dan krijg je altijd, als je lang zit, dan zeggen ook mensen, nou, laat die man een keertje weggaan. Mm-hmm. En nou, dat heeft hij zelf beslist. Ja, dat gesprek was al een tijdje gaande eigenlijk, hè? Uiteraard, dat ga je niet zomaar op de laatste dag doen. Nee. Heeft u in die zin het u verbaasd dat hij afgelopen vrijdag nog aangaf bij zijn persconferentie van zoals het er nu voor staat, heb ik nog genoeg plannen en energie om nog een keer door te gaan? Ja, nou ja, hij heeft het zo de lijn gesproken dat hij pas op het laatste moment, dus vanochtend, heeft hij gesloten dat hij... ik hou ermee op. Ja. En als u mij vraagt, wat vind je ervan? Denk ik, ik vind dat heel verstandig, want hij heeft jarenlang is hij minister-president geweest. En dat hij kreeg ook kritiek, maar vooral was het ook zo dat hij heel veel heeft gedaan. In ons eigen land, maar ook daarbuiten. Dus ik vind het een heel verstandige beslissing die genomen is. Ook voor hemzelf, maar kon hij eigenlijk anders? Als je kijkt naar hoe de kritiek is geweest, wat eigenlijk ook mensen van binnen de VVD de laatste tijd hebben aangegeven, had hij eigenlijk nog wel keus, volgens u? Hij heeft gewoon besloten om weg te gaan. Maar ik ben ook onder druk, denk ik, geweest. En ik heb een opengegeven ogenblik ben ik ook weggegaan. Mm-hmm. En dan ga je weer wat anders doen. En daar heeft hij misschien ook al over gedacht van wat wil ik worden gaan doen? Nou, dat zal hij misschien nu nog niet gaan zeggen. Maar hij zal er vast over nadenken. Maar bent u in de veronderstelling dat dit een volstrekt autonome beslissing is geweest van meneer Rutte? Misschien heeft hij een paar hele bijzondere vrienden van hem. Die zullen misschien wel met hem gesproken hebben. Dat kan best, maar niet in mij in ieder geval, dat ik het zo maar zeggen. Nee. Heeft u wel het idee dat er enigszins druk is uitgevoerd of gesprekken zijn gevoerd binnen de VVD met hem? Van, meneer Rutte? Misschien met sommigen, maar... iedereen heeft gezegd, goh man, je doet het al zo lang, hou er een keer mee op. Mm-hmm. Heeft u dat ook wel eens tegen hem gezegd? Joh, Mark, ga eens wat anders doen. Dat heb ik zelf wel eens gezegd, terwijl we een borrel aan het drinken waren. En dan zei hij? Huh? En dan zei hij? Daar zat hij heel gezellig bij te lachen. Hmm. Hoe vindt u hem nu overkomen? Want we hadden het net over dat er wel matheid in zit. Of misschien verslagenheid. Wilma Borgman zei, zo ziet een verslagen leider eruit. Nou, ik geloof het niet. Ik denk dat hij heel blij is dat hij dat besluit genomen heeft. Van, he, ik ben er vanaf. Ja. Dat zal het zijn. En dan zullen vast wel daarna... zullen er andere instanties zijn die zeggen van... goh, dat is was, misschien is dat wat voor hem. Ja. Dus ik wacht het af. Is het goed voor de VVD dit? Ik denk het wel. Ja. En wat we hoorden net namen als Klaas Dijkhoff, Jezuwkes, wie is wat u betreft de man of vrouw waarvan u zegt dat zou goed zijn voor deze partij? Ik zou misschien wel iemand weten. Maar dat ga ik zeker niet zeggen, want dat is mijn taak niet, hè? Nou, waarom niet? U kunt toch een voorkeur hebben als iemand die zo lang als VVD-prominent meegaat? Als ik zou gaan zeggen van dit en dat, die zou het moeten worden. Ja? Nou, dan gaat iedereen weer roepen, oh ja, is dat zo? Met die Wiegel die al zo lang weg is. Nee, ik zou wel gek wezen. Gaat u zich wel een beetje subtiel er nog in mengen? Binnen de VVD? Ik ga morgen nog even naar Den Haag. En dan ga ik met een paar mensen eten. Ja. Kijk aan. En dan zit ik daar in de buurt. Soms zou je willen dat je een vlieg op de muur kunt zijn. Je weet het nooit, hè? Wat zegt u? En soms zou je willen dat je een vlieg op de muur kunt zijn. Ja, maar ik ga morgen gewoon met mijn auto ga ik naar Den Haag. Ja. En dan ga ik even naar mijn dochter. En dan ga ik ook nog wat anders doen. We hoeven niet uw hele persoonlijke boekje te horen en uw agenda, meneer Wiegel. Maar hartelijk dank voor deze eerste reactie. Met heel veel plezier. Hans Wiegel. Ja, het leven gaat gewoon door naar Rutte. Zo blijkt inderdaad maar weer. Even contact nu met Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter. En ik heb de microfoon niet helemaal goed staan, zo is het beter. Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter. Goedemorgen, mevrouw Verbeet. Goedemorgen. Ja, dat moet voor u ook helemaal onverwacht zijn gekomen natuurlijk vanochtend. Ja, nou, wij zaten natuurlijk wel te kijken, want zo geboeid ben ik dan wel door de politiek. Nou ja, door het begin natuurlijk, hè, door de regeringsverklaring. Hè. Maar ik was wel ontroerd, moet ik zeggen. Het is toch een heel bijzonder moment. Rutte zei bij het weglopen tegen een aantal journalisten, sprak hij over zijn, dat het mooie van Nederland is dat je grote verschillen van mening kunt hebben en dan toch collegiaal met elkaar kunt blijven omgaan. Daar is Mark ook werkelijk buitengewoon groot in. Hij kan dat heel goed. En ik heb dat zelf ook wel gemerkt, dat ik was heel down naar het Uruskan-debat, omdat ik dat een vrij dramatische gang van zaken vond. En toen belde hij mij, toen ik nog in de auto op weg naar huis was, belde hij me al op van, god, lag er niet aan jou. Dus heel collegiaal. En is het dan niet verrassend dat hij zich toch misschien ook van de andere kant heeft laten zien de afgelopen week? Ja, nou, ik denk zelf dat wat zijn kracht is, hè, dat hij altijd de techniek van het politiek uitkomsten ontwikkelen, daar is hij buitengewoon goed in. Dat komt ook omdat hij altijd een heel goed humeur heeft en enkele keer ook niet, maar dan is dat ook weer zo over. Dus het is het man van de geitenpaadjes, van de aksels en de rietbergen. Van zeg de maar. Tactiek. Maar ik denk dat hij dus wat hij echt heeft onderschat en waar zijn neus voor is verminderd, dat is dat voor een aantal andere partijen de waarde waarom ze in de politiek zitten, dat die uiteindelijk zwaarder tellen. Je moet het ook kunnen meemaken als partij om bepaalde beslissingen te nemen. En ik denk dat hij gewoon dat heeft onderschat, dat het dat andere minder. Minder technisch in de politiek zitten dan hij zelf. Ja, okay. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen zonder. Ik denk dat hij daar niet heel erg gevoelig voor is. Dat misschien niet goed ingeschat. Het is uw partij overigens, PvdA, hè, die de motie ook steunt om Rutte helemaal weg te sturen. Nou, dat hoeft dus niet meer. Maar goed, was u het daarmee eens geweest? Ja, nou, ik denk dat je op een gegeven moment. We weten natuurlijk te veel mensen in een partij, en dat geldt zeker voor de Partij van de Arbeid, hoe het is in de samenwerking met Mark. En dat is dus meestal heel erg prettig en plezierig en relaxed. Maar soms ook, de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk ook wel een hoge prijs betaald voor de samenwerking. Maar wat is het antwoord? Had u de motie gesteund om hem weg te sturen naar vandaag? Nou, ineens ben ik iemand die zich nooit onttrekt aan een partijstandpunt. Althans, zeer zelden. Dat heb ik een aantal keren gedaan. Maar ik denk wel dat het goed is voor het land. Dat hij weggaat. Ja, denk ik wel. Ja. En haalt hij hiermee de angel er natuurlijk wel uit, hè, vandaag, van het debat. Dat is wat dat betreft, gaan we een hele andere dag tegemoet. Zeker, en dat tekent op een bepaalde manier hem ook wel. Ik denk dat hij hij is dus heel bewegelijk, zoals ik al zei. Maar hij heeft ook wel nu doorgehad dat hem dat niet meer zou helpen. Dus dat hij, ik denk dat hij, hij zag er behoorlijk aangeslagen uit, moet ik eerlijk zeggen. En ook al bij de woorden in de plenaire zaal ook, dat je echt kon zeggen, nou, hij zit er een beetje doorheen. En ja, dat is een grote stap voor hemzelf. Ja. Duidelijk, dank u wel, Gerdy Verbeet, voor uw reactie. Ja. Oud-Kamervoorzitter. Dank u wel, graag gedaan. Dan weer terug naar Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, debat had je al gezegd, is sowieso tot 11:30 uitgesteld. Maar wat zijn reacties vanuit de andere partijen? Ja, ik zie de oppositie nu bij elkaar staan, ergens in de gangen van de Tweede Kamer, om na te denken over wat zij nu aan moeten met hun inzet voor dit debat. Want in zekere zin heeft Rutte natuurlijk met zijn aankondiging de oppositie een wapen uit handen geslagen. Ze wilde hoog inzetten vandaag. Rutte meteen uit het torentje. Maar als hij zelf al aankondigt dat dat op termijn toch al het geval zal zijn, dan heeft zo'n motie van wantrouwen niet zo heel veel zin meer. Dus ik denk dat de oppositie tot de conclusie komt dat ze die motie van wantrouwen maar even niet hoeven in te dienen. Een van de politici die Rutte op een heel bijzondere manier van tegenspraak heeft voorzien is Pieter Omtzigt natuurlijk, in die hele toeslagenaffaire. En die stond net in de wandelgang even de pers te woord. Volgens mij zijn zijn coalitiegenoten zodanig gebrouilleerd geraakt met hem, dat het best lastig is om in de toekomst weer een coalitie te vormen. En in Nederland zul je altijd vormen van coalities moeten doen. En ja, hij heeft 4 kabinetten. Hij heeft de langzittende premier van Nederland. En dan is er ook altijd een keer een moment dat je afscheid moet nemen. En hij heeft, ja, dat is denk ik nu gekomen. Hoe kijkt u eigenlijk terug op het premierschap van Mark Rutte? Nou, u doet als het toch van voorbij is. Maar dat vereist eerst nog dat er een nieuw kabinet gevormd wordt. En dat is in Nederland best ingewikkeld, zoals je weet. En de vorige keer was het veel te ingewikkeld. Dus ik zou daar nog even mee wachten. Ik denk dat het een heeft zich keihard ingezet voor het land. Maar ik denk dat het de afgelopen 2 jaar niet vloeiend meer ging. Nee. Ja, en u persoonlijk heeft natuurlijk ook het een en ander meegemaakt. Ja, maar dat is niet zo van belang voor het land. Want in het belang van het land is dat er nu een fatsoenlijk landsbestuur gaat ontstaan. En dat was er de afgelopen weken niet meer. En ik denk dat dit eraan kan bijdragen. Maar de situatie hier in Den Haag is nog zeer, zeer volatiel. Laatste vraag dan toch nog even ook over uw voormalige partij, het CDA. Daar stopt ook Wopke Hoekstra. Is het eigenlijk misschien denkbaar dat dat weer een lijnpoging tussen u en het CDA zou betekenen? Ik heb gezegd dat dat boek dicht is toen ik er 2 jaar geleden uitstapte. Dus dat sluit u uit? Dus daar ben ik helemaal niet mee bezig. Meneer Omtzigt, dank u wel. Ja, u staat hier trouwens op de gang van de Partij van de Arbeid, maar daar hoef ik niks achter te zoeken, toch of wel? Daar mag u achter zoeken dat we met een aantal collega's overleg plegen over hoe we verder willen. En zo hoort dat in Nederland, want je kunt met 20 verschillende partijen 20 verschillende voorstellen gaan doen in het debat. Uiteindelijk moeten we kijken van hoe gaan we de komende tijd vooruit. Dus ja, natuurlijk hebben we zo overleg. Onder andere heeft u net Laurens Dassen gezien, Jesse Klaver, Atje Kuiken. En misschien nog een paar mensen. Want u vindt nog steeds dat Rutte niet kan aanblijven nu? Nou, ik heb dat niet zo hard gezegd als anderen. Maar ik denk dat dat de situatie nu veranderd is. En dat hiermee de noodzaak dat hij morgen opstapt, die acute noodzaak is er niet. Nee, die acute noodzaak om die motie van wantrouwen dus ook niet, zegt Omtzigt. En wat hij zegt eigenlijk, en ik denk dat hij daar wel een punt heeft, is dat de effectiviteit van Rutte als premier überhaupt toch wel twijfelachtig was. Al de laatste maanden merkte je dat ze in de oppositie echt helemaal klaar waren met Rutte. En dat er over en weer toch sprake was van verstoorde verhoudingen. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat de oppositie die motie van wantrouwen maar even op de plank laat liggen. En dat we dit debat misschien gewoon gaan hebben over de inhoud van de reden van de val van het kabinet Rutte 4. Eigenlijk precies wat Mark Rutte ook aangaf, dat zijn wens was dat er zou gebeuren. Toch even, want het gaat natuurlijk over zijn verandering van inzicht in 2 dagen tijd. Ja. Maar eigenlijk is het niet al begonnen met de manier waarop hij het debat rondom de asielmigratie en het overleg heeft gevoerd. Want daar hoorde ik ook al vanuit jullie, vanuit de politiek commentatoren. Ja. Van hij stelt zich heel anders op in één keer. Ja, dat is toch een beetje raar, vind ik hoor. Want als je goed hebt opgelet, kan dat toch echt geen verrassing zijn. Wat wel een rol heeft gespeeld in die verhoudingen, maar niet voor de inhoud, maar wel in de verhoudingen, is dat hij woensdagavond in dat overleg de boel op scherp heeft gezet. En daar heeft gezegd van jongens, er moet en er zal vrijdag een besluit worden genomen. Maar dat gebeurde en dat de VVD dat onderwerp zo belangrijk vindt, ja, als dat verrassend is, dan heb je toch echt niet goed opgelet, zeggen ze bij de VVD. En als je naar de discussie in de achterban van de VVD kijkt, dan hebben ze daar toch ook wel een punt. Want migratie, asiel, beperken van de instroom, dat is in de VVD al heel lang een heel heet hangijzer. Er zijn verhitte discussies op congressen geweest. Rutte heeft daar dat persoonlijke commitment afgegeven. Dat heeft hij in juni nog een keer gedaan, dat persoonlijke commitment. Omdat dat in die achterban echt ontzettend belangrijk is. En voor de VVD'ers in het kabinet denk ik ook. Dus ja, dat er ineens als een verrassing komt, dat begrijp ik niet zo goed. Wat wel verrassend is, denk ik, ook voor de coalitiegenoot, is dat de VVD ineens een poot stijf hield. Ja, waar de VVD jarenlang toegaf en inschikte en toch maar weer compromisbereid was, hebben denk ik toch de coalitiepartners de sneuvelbereidheid van de VVD op dit dossier echt onderschat. Ja. Dankjewel, Wilma. Op dit dossier inderdaad, de asielinstroom, om dat te beperken. En met name de beweging die daar heel erg op aangedrongen heeft, is klassiek liberaal. Leon van Noord heb ik nu aan de lijn. Goedemorgen, meneer van Noord. Goedemorgen. Ja, u vond dat er nu echt iets moest gebeuren, hè? Nou, dat is dus gebeurd. Althans, het kabinet is er wel opgevallen, maar wel op het thema dus waar u zo voor pleit om daar iets aan te doen. Wat is uw eerste reactie dat Rutte nu de handdoek in de ring gooit? Nou, als eerste alleen een reactie alleen al van diep respect voor hetgeen wat hij de afgelopen 13 jaar als premier heeft gedaan voor het land. Ik denk dat gezien de jaren waar we mee hebben gezeten, ook bijvoorbeeld de coronajaren, waar hij toch het land doorheen heeft geloodst, ja, daar kan je mee eens zijn de manier waarop. Of dat wel dan niet goed is geweest achteraf. Maar ja, hij stond er maar wel en hij heeft het wel gedaan. En als je ziet hoe ver hij ook Nederland heeft gebracht internationaal, waar we dus nu ook een grote gesprekspartner zijn binnen Europa. Ja, dan niets anders dan groot respect. Dan hebben we het hier over echte staatsman. Maar hoe vindt u dat hij deze kwestie... Hij ging natuurlijk heel erg hard in, premier Rutte, vorige week. Als het ging over de asielstroom, er werden deadlines gesteld. Het aantal gezinsleden dat naar Nederland mocht komen moest in worden geperkt. Nu heeft hij dus zelf, wat ik zei, de handdoek in de ring gegooid. Vindt u dit thema het waard dat Rutte nu zelf opstapt? Die kan het ook niet verder brengen nu. Nou, ik denk dat het thema los moet zien van Rutte's positie zelf. Kijk, dat het thema dat hij daar hard in ging. Op zich is dat niet zo waanzinwekkend. Puur vanwege het feit, iedereen is nu ineens verbaasd dat de VVD voor zijn principes ging staan. Maar andere partijen doen dat al jaren. En dan is de VVD inschikkelijk en dan buigt de GED mee. Nu gaat de VVD voor iets staan wat voor hen ook heel belangrijk is. Andere partijen willen daar niet buigen en dan ligt het ineens aan de VVD. Dat vind ik dan bijzonder. Maar als je dan kijkt naar Ja, de moment waarop hij opstapt, ja, is ja, in die zin, hij gaf aan natuurlijk dat hij zelf door wilde. Maar anderzijds maakt hij zowel de weg vrij om de komende tijd binnen de VVD naar een juiste opvolger te zoeken. En ik denk dat je er ook alleen maar respect voor kan hebben dat je het op die manier doet en geen onduidelijkheid laat bestaan. En wat denkt u hoe dit verder moet? Alles ligt nu stil op dit gebied, ook wat betreft het migratiedebat. Ja, het is natuurlijk sowieso aan de Kamer om te kijken van wat is controversieel of niet. Mijn idee is in ieder geval dat de dwangwet sowieso controversieel verklaard moet worden. Dat die er niet moet komen, want dat helpt sowieso niet. En ja, verder is natuurlijk, ze moeten toch door. Het huidige beleid moet natuurlijk wel in die zin gekeken worden van wat kan wel, wat kan niet. En je zal aan die instroom toch wat moeten doen. Ja, maar nog even tot slot, meneer Van Noord. U bent feitelijk, ja, noem het maar even de aanstichter. Hè? U heeft druk uitgevoerd op Rutte en op de VVD om er hard in te gaan, zo om het asieldebat gaat. En nu gestapt de premier zelf op. Heeft u daar niet ook een vervelend gevoel over? Nee, want wij zijn niet verantwoordelijk voor het besluit van Rutte zelf. In die zin, dat hij erin ging zitten namens de principes van de VVD is alleen maar, denk ik, prijzenswaardig. Want ja, de VVD heeft natuurlijk ook bepaalde dingen waar ze voor staan. En wat ik al eerder aangaf, het is dan bijzonder dat nu ineens gezegd wordt, ja, maar de VVD gaat voor principes staan. Dat kan helemaal niet. Ja, waarom? Andere partijen doen dit al jaren. En dat is alleen maar goed, want dan weten kiezers ook waar de VVD voor staat. En dat de VVD zich daar hard voor maakt. Dus ik kan dat alleen maar prijzen, zeg maar. En dat Rutte nu zelf de afweging maakt van, joh, hieraan, omdat we nu demissionair zijn, ik stop, ik ga niet meer als leider door voor de nieuwe verkiezingen. Ja, normaal, ik denk dat het alleen maar goed is omdat je er op die manier ruimte creëert en ook geen onduidelijkheid laat bestaan. Oké, duidelijk. Dank u voor de reactie, Leon van Noord van Klassiek Liberaal. We gaan zo verder met de andere reacties natuurlijk vanuit Politiek Den Haag, maar ook vanuit de VVD. Dus blijf luisteren naar Radio 1. NPO Radio 1. Ook voor theaterfestival De Parade is de zomer weer begonnen. Deze week is Kunststof er te gast met een eigen tent en mooie gasten. Milo van Goldband, Niels van der Laan, Wende, Hanna Bervoets en vele anderen. Luister naar de NTR met Kunststof. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur. Wie luistert, weet meer. in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Wachten in de rij. Volgende klant. Werkt snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. 11 uur. NPO Radio 1. U luistert naar een extra uitzending gecombineerd met de NOS vanwege het bekendmaken van Mark Rutte dat hij zich niet als lijsttrekker weer verkiesbaar gaat stellen bij de volgende verkiezingen. Waar u ongetwijfeld ook uitgebreid over bijgepraat wordt in het NOS-journaal. Met Casper Meijer. Demissionair premier Rutte keert naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen niet meer terug in de politiek. In een verklaring voorafgaand aan het debat over de val van zijn kabinet kwam hij met die mededeling. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. Rutte vertrekt niet meteen. Hij bleef demissionair premier tot er een nieuw kabinet is gevormd. De koning heeft hem gevraagd om de grote dossiers nog te blijven behandelen, zoals de oorlog in Oekraïne en de afhandeling van de toeslagenaffaire en Groningen. In samenspraak met de Tweede Kamer wordt bepaald welke onderwerpen nog wel afgehandeld worden. Enkele oppositiepartijen, GroenLinks, PvdA en ook de PVV, hadden aangekondigd om in het debat een motie van wantrouwen in te dienen tegen Rutte. GroenLinks-partijleider Jesse Klaver zegt dat de motie van wantrouwen nu van tafel is. Rutte heeft zelf aangegeven dat hij het landsbelang kiest voor het partijbelang. Dus daarmee is ons vertrouwen terug dat hij als demissionair premier het land kan leiden. En het debat in de Tweede Kamer over de val van het kabinet dat rond deze tijd zou beginnen is verplaatst naar 11:30. En vanochtend maakte ook de huidige CDA-leider Wopke Hoekstra in een gesprek met de Telegraaf bekend dat ook hij geen lijsttrekker meer zal zijn voor zijn partij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Hij vindt het niet logisch om zich op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te laten zetten. Hoekstra voelt zich meer een bestuurder dan een beroepspoliticus. En over zijn verdere politieke toekomst moet hij nog nadenken. Dan is er ook nog ander nieuws. In Polen is een man opgepakt die vermoedelijk voor Rusland spioneerde. De man, een Oekraïner, zou zeehavens en legeronderdelen in de gaten hebben gehouden. Dat zegt de Poolse minister van Binnenlandse Zaken. In het zuidoosten van China heeft een man in het rond gestoken in een kleuterschool. 3 kinderen, een leraar en 2 ouders kwamen om het leven. De verdachte is een man van 25. Over zijn motief is nog niets bekend. En 2 natuurorganisaties doen aangifte tegen de boer die gisteren in het Drentse Wapse door een wolf werd gebeten. En ook tegen de burgemeester. De organisaties vinden dat er een richtlijn is overtreden waarin staat dat de dieren beschermd zijn. Het weer nog, veel zon vandaag. Vanmiddag meer stapelwolken. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen een paar graden warmer. In de avond gaat het mogelijk onweren. Casper, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Dus momenteel vooral vertraging op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Grijsoord en de afrit Hoenderlo nu 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 6 kilometer file met daar een half uur oponthoud. Ster.

Ja. Want toch even vorige week stonden we hier ook met u en toen was u eigenlijk nog heel erg boos op hem. Nou, het was heel duidelijk dat we er niet uitkwamen en dat ik me ook afvroeg wat is de strategie op dit moment? Waarom wordt het daarop telkens doorgedramd of geramd? Maar nu zitten we in een nieuwe week waarin ook duidelijk is dat de minister-president zegt ik blik terug op een periode en ik stop. Dan vind ik het nu ook gepast om daar gewoon mijn waardering voor uit te spreken. En tegelijkertijd ook te benoemen dat de komende verkiezingen, die gaan ergens over. Die gaan wel ook echt, welke koers slaan we dan nu in met Nederland? En wat mij betreft is dat een hoopvol verhaal waarin we samen optrekken. Maar goed, vorige week zat het kabinet er nog. Nu moet je eens kijken hoe groot het slagveld is. Had u dat voorzien? Nee, eerlijk gezegd is dat niet. Het is sowieso niet waar ik mee bezig ben geweest. Want ik wilde toen oplossingen vinden met elkaar. En dat is niet gelukt. En nu zien we ook dat dat veel betekent. En juist daarom gaan die verkiezingen straks ook echt wel ergens over. Maar het is nu ook gewoon een moment dat we ook mogen zeggen dank je wel, Mark Rutte, voor alles wat je hebt gedaan voor Nederland. Ja, Mirjam Bikker, de leider van de ChristenUnie. Dat was natuurlijk de partij die in de hele discussie over migratie echt de tegenpol was van de VVD van Mark Rutte. Wat je tussen de regels ook wel heel duidelijk hoort is dat de verkiezingscampagne begonnen is. En ik neem aan dat we straks in het debat dat straks begint ook wel zullen merken dat voor veel partijen dit nu een gepasseerd station is en dat ze met de verkiezingscampagne bezig gaan. Ik vraag je ook af, zou de ChristenUnie die motie hebben gesteund vandaag ook om Rutte weg te krijgen? Ja, dat is speculeren. En dat heeft eigenlijk ook niet meer zoveel effect. Want die motie die is trouwens überhaupt van tafel. En dat vertelde net Jesse Klaver van GroenLinks. Nou, dit is natuurlijk een historisch moment. Als iemand na zo lange tijd zijn afscheid aankondigt als premier. En daar heb ik ook respect voor. En dat betekent ook dat de motie van wantrouwen van tafel is. Hij heeft aangegeven dat hij nu echt het landsbelang weer boven het partijbelang stelt. En ik heb echt heel veel respect voor de stap die hij nu zet. En daarmee is bij ons het vertrouwen terug dat hij in de demissionaire periode dit kabinet kan leiden. Toch even eerst terugkijkend ook op 12 jaar Rutte. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, volgens mij is dat een periode met hoogte en dieptepunten. Ik kijk op twee manieren naar terug. Wat hij rondom MH17 heeft gedaan, vond ik heel groot. Maar wat hij heeft gedaan met het land, daar ben ik heel kritisch op. Nog steeds. Als je ziet wat er is gebeurd met hoeveel mensen er in armoede leven. Dat eigenlijk het klimaatbeleid niet van de grond is gekomen. Maar op dit moment past mij vooral om te zeggen dankjewel voor wat je hebt gedaan. Want hij heeft een belangrijk deel van zijn leven gewijd aan de politieke zaak. En daar hoort niks anders bij dan daar respect voor hebben. Maar eigenlijk onvermijdelijk als ik u proef. Zijn vertrek was onvermijdelijk, ja. Toch nog heel even over die motie van wantrouwen. U zegt, die gaan we niet doorzetten. Waarom verdwijnt de noodzaak? Want ja, hij blijft natuurlijk wel gewoon zitten. Kijk, we hebben altijd gezegd dat het tijdperk van Rutte voorbij is. En het vertrouwen bij ons was weg dat hij deze demissionaire periode kon leiden. Omdat hij zo het belang van de VVD voorop had gesteld in deze formatie. Dat het willen scheiden van kinderen en hun ouders de reden was waarom dit kabinet viel. Dat vonden we onverantwoord. En daarmee zat daar niet een premier, maar een partijleider van de VVD. Daarom hadden we geen vertrouwen dat hij dit land zou kunnen leiden in toch nog echt moeilijke tijden. Nu hij zo duidelijk heeft aangegeven dat hij geen premier meer wordt en daarmee dus ook het VVD-belang niet meer centraal stelt, is het vertrouwen bij ons terug dat hij heel goed in staat is om deze demissionaire periode te leiden. Ja, en daarmee is dus die motie van wantrouwen niet meer aan de orde. Die zal er dus ook niet worden ingediend. De verkiezingscampagne is begonnen. Je hoort het ook duidelijk aan wat Klaver zegt. Dat was de ene kant van de oppositie, GroenLinks-PvdA. Nu even naar de andere kant. Geert Wilders, de leider van de PVV, die heel lang met Rutte heeft samengewerkt. Die in zekere zin de mentor was van Rutte toen hij in de VVD binnenkwam. Even luisteren naar wat Wilders zegt op het vertrek van Rutte. Nou ja, ik ben er toch wel van onder de indruk, hè. Ik bedoel, ik heb eigenlijk heel veel jaren met hem kunnen samenwerken. En, ik was ook zijn mentor bij de VVD nog. En de eerste twee jaar van Rutte 1 hebben we heel goed samengewerkt. Daarna was het eigenlijk een beetje politiek water en vuur. Ik heb oneindig veel moties van wantrouwen op hem afgevuurd. Hij heeft ons uitgesloten politiek. En de laatste jaren heeft hij toch veel politieke keuzes gemaakt die allemaal haaks stonden op wat de PVV wilde. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij vanuit zijn VVD-visie al die jaren het beste van Nederland wilde. Nogmaals, niet mijn ideeën, maar dat heeft hij wel met goede bedoelingen gedaan. Dus ja, daar heb ik wel respect voor. Dus het is toch wel een indrukwekkende dag dat hij gaat. En ik wens hem ook oprecht wat hij ook gaat doen. Voor alles wat hij voor Nederland heeft gedaan. Al was het niet mijn keuzes. Ja, toch wel respect. Daarvoor. Even los van de inhoudelijke verschillen. Was hij een goede premier van Nederland? Nou ja, ik vond dus van niet. Omdat hij de verkeerde keuzes maakte en bijvoorbeeld de afgelopen jaren meer het D66-programma uitvoerde dan toch de oude, harde VVD-lijn. Dus ik nogmaals, inhoudelijk, de keuzes die hij lang heeft gemaakt, dat waren niet mijn keuzes. Dat vond ik niet goed. Maar hij stond er wel. Het was wel iemand die met overtuiging vanuit zijn visie toch voor elkaar kreeg om vier kabinetten. Oké, er zijn dan een aantal gesneuveld, maar toch iedere keer weer voor elkaar te krijgen. Dus ik heb aan de ene kant heb ik toch ook wel respect voor wat hij allemaal heeft gedaan. Dus niet alleen maar, ik sta niet te dansen op tafel dat hij nu weg is. Ik vind het politiek goed, maar het was wel iemand die, ja, iemand met gezag, al was het met standpunten die niet de mijne waren. Ja, Geert Wilders, de leider van de PVV, die toch ook met respect voor alles wat Rutte heeft gedaan afscheid neemt van deze demissionaire premier. Dat debat gaat dus over een kleine 10 minuten beginnen. Hier in de studio zit Hugo Lochtenberg, die de politiek volgt voor NRC. En Jos Conturus, met wie we eigenlijk over zijn huidige werk zouden gaan praten. Ja. Dat houden we nog even te goed, Conturus. Maar u bent ook Kamerlid geweest voor het CDA. Hoe snel kan een toonzetting veranderen? Waar we nog gisteren alleen maar hoorden, Rutte moet weg en hij verprutst het en hij is op ramkoers geweest en hij heeft het allemaal gedaan. Het is nu een en al wel respect. En ook meteen de terugblik op wat hij allemaal wel bereikt heeft. Dat is ook politiek daarna. Dan. Ja, zeker. Maar ook door zijn aankondiging om weg te gaan, heeft hij eigenlijk wel weer de agenda van de Tweede Kamer nu bepaald. Want de inbrengen zullen nu echt wel anders zijn. Ja. En het wordt denk ik toch wel één groot verkiezingscampagne. En ik denk dat hij er heel verstandig aan heeft gedaan. Moedig is geweest. Natuurlijk wel de afgelopen tijd met deze en gene heeft gepraat. En waarschijnlijk wel heeft ingezien wat er vandaag zou gebeuren. En dat zou een sta in de weg zijn geweest. Dus de stap naar voren gemaakt en gedacht, ik wil niet een blokkade zijn. En heeft daarmee wel de angel uit de hele discussie gehaald. Dan toch wel vanuit het landsbelang geredeneerd. Ja. Hugo Lochtenberg, zit je ook in VVD-appgroepen? Want Wilma Borgman gaf het aan, die ontploffen nu niet. Nee. Maar wel druk op de app, ook met collega's die een hoop reacties halen. Ja, ik had bijvoorbeeld mijn zeer gewaardeerde collega Lemmy Arroy, die politiek verslaggever is voor ons in Den Haag. Die heeft dan wel achterhaald dat Wopke Hoekstra gisteren eerst een interview heeft gegeven aan de Telegraaf om te zeggen dat hij stopt als CDA-leider. En na tienen, dat betekent dat de krant al is gezakt, zeggen wij dan in krantentermen. Die krant was al weg. Toen heeft hij zijn partij, de fractievoorzitter en de partijvoorzitter geïnformeerd. Dus als je het dan hebt over onderling vertrouwen, denk ik dat dat vrij symptomatisch is voor het CDA op dit moment. Als je weet dus dat Rutte gistermiddag zijn partijvoorzitter en de twee fractievoorzitters in de Eerste en Tweede Kamer heeft geïnformeerd. En dat doe je natuurlijk een beroep op mensen van, je weet hoe gevoelig dit is. Ja. Brisante informatie, houd het nog even voor je. Want je zag ook hier het effect daarvan. Het feit dat Hoekstra die volgorde heeft gekozen, lijkt mij vrij veelzeggend. Ja, en dan hebben ze bij de VVD de gelederen wat dat betreft beter gesloten weten te houden. Neem niet weg dat als je kijkt naar Hoekstra, die dus al heeft aangegeven, ik ga niet meedoen. En nou ja, rondom Kaag zijn ook tal van verhalen. De vraag maar is of zij door wil gaan. Mark Rutte dus niet meer. Eigenlijk de politieke vernieuwing waar de vorige verkiezingen om werd gevraagd. Hugo, gaan we die nu al min of meer noodgedwongen wel krijgen? Dat zou heel goed kunnen met één kanttekening. Namelijk het inhoudelijke punt waarom het kabinet is gevallen, dat blijft op tafel liggen, ook met het vertrek van Rutte. Dus welke formatie je straks ook krijgt, iedereen, inclusief wij journalisten, zullen zeggen, maar dat was zo belangrijk om een kabinet over te laten klappen. Dus waar staat dat letterlijk in dit volgende regeerakkoord? Ja. Dat moet er dus in. Dus dat is op zich ook al heel ver gaan, dat je dus nu al weet, voorafgaand aan de verkiezing, laat staan een formatie, dat voor de VVD in ieder geval, vermoedelijk weer een grote partij, essentieel is. Tenzij er toch een andere dynamiek ook heeft gespeeld, omdat wij ook constateerden bij aan op één tafel dat er eigenlijk, dat er best veel eensgezindheid was om er wel uit te komen. Ja, maar Dylan Jezielkoes, nu toch een van de beoogde kandidaten om Rutte op te volgen, zo lijkt het, zat er niet minder hard in dan Rutte. Dus ze kan niet zeggen, was echt een punt van Mark Rutte en dat hebben we hem gegund. Nee, dat was een VVD-standpunt. Ja. Klaas Dijkhoff trouwens, want hij zit even inderdaad in opvolgers te denken, waar nu natuurlijk veel over gesproken gaat worden, die heeft wel ook gereageerd. Hè, die stak de loftrompet over Mark Rutte. En nog altijd een geweldige eindbaas, zoals hij dat noemt. En tot snel, dat wat natuurlijk heel veel reacties oplevert. Namelijk van, bent u ook beschikbaar? We zien jou graag terugkomen, et cetera. En dat is natuurlijk ook een spel, want dat is een spel, wat je in de komende weken zult zien. Dat kun je natuurlijk helemaal naar je toe zuigen, die aandacht, als partij, als je dat wil. Andere partijen zitten iets minder luxe in hun jasje om zich dat te kunnen voorloven. Het CDA bijvoorbeeld? Nou ja, dat verzin maar iemand die dat wil gaan doen. Ja, maar het worden wel spannende tijden. Want als je zo even de namen langsloopt, Mark Rutte weg, Wopke Hoekstra weg, Van Kaag, mevrouw Kaag weten we niet. Mm-hmm. Nou, Dylan Jezielkoes, asiel, migratie, wat gaat zij doen? De gesprekken waren onder haar leiding, dus dat is wel een spannende. En ik ben ook benieuwd wat Pieter Omtzigt gaat doen. Hè? Dat wordt natuurlijk een hele spannende. Dus het hele politieke veld in Nederland kan de komende 3, 4, 5, 6 weken toch een hele andere zijn. Ja, want het boek is gesloten met het CDA. Dat hoorden we inderdaad in reactie geven op de aankondiging van Rutte. Wat zal er veel veranderen? En jij zei het ook al, de appgroepen binnen de VVD die ontploffen natuurlijk ook allemaal. Michiel Suiker nu aan de lijn, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen, meneer Suiker. Goedemorgen. Wat vindt u van het vertrek van premier Rutte? Ontzettend jammer. Ja? Ik denk de grootste premier die Nederland ooit heeft gehad. En met wat hij heeft gedaan en welke toomloze inzet en de glimlach hij voor ons land heeft gehad, denk ik dat we alleen maar met toch een negatief gevoel kunnen kijken naar straks het afscheid en dit nieuws vandaag. Maar is hij ook niet een beetje in het mes gevallen, in zijn eigen mes gevallen, kunnen we dat niet zeggen, na alle ontwikkelingen van de afgelopen weken, die hoge inzet? Ja, ik denk vooral, ik durf niet te zeggen wat zijn afweging is geweest. Ik denk vooral dat hij op een gegeven moment heeft besloten van dit is voor mij het eind en dit is voor mij klaar. En dat het niet per se een mens is geweest waar hij zichzelf in heeft gestoken. Maar wel een gevolg van 13 jaar regeren waar op een gegeven moment dan ook het lont op is. Maar hij had toch, dat gaf hij gelijk aan afgelopen vrijdag toen bekend werd dat het kabinet was gevallen. Hij had nog heel veel zin om door te gaan, de energie. Er stond gewoon een premier die klaar was voor het volgende kabinet. Ja, en nu dit. En dat vond ik had het daarom ook helemaal niet verwacht. Ik denk ook dat hij op zijn Rutteaans dat op zich afscheid neemt van de Nederlandse politiek door opnieuw opnieuw ons allemaal te verrassen met een van zijn gedachtes. Of het nou vrijdag toch nog het vallen van het kabinet was, dat we denk ik allemaal niet meer hadden verwacht. Of dat je nu ook weer ziet dat hij dan toch opstapt. Dat zijn toch allemaal onverwachtheden. Maar daarmee laat ik maar zien dat hij soms op een andere manier naar het besturen van het land kijkt dan hoe wij dat vaak zien gebeuren. Wat bedoelt u? Nou ja, dat hij altijd zijn eigen afweging heeft gemaakt. En daarom laat ik denk ik heel erg zien dat dit ook zijn eigen afweging is geweest om op te stappen. En dat niet alleen maar is geweest omdat de publieke opinie zoiets heeft gezegd. Nee, hij is niet onder druk gezet, denkt u ook niet binnen zijn eigen partij? Nee, dat is helemaal niet zo. Ik heb daar zelf ook nooit iets van meegekregen dat het was. Sterker nog, het is altijd gezegd, en ik denk ook echt dat hetgeen was geweest, dat als hij door had gewild, dat hij opnieuw de politiek leider was geworden van de VVD. Oké, maar het is allemaal dus anders gegaan. Dank u wel, JOVD-voorzitter Michiel Suiker, voor de reactie. Voor veel mensen kwam de aankondiging van Mark Rutte onverwacht. Nu is het een publiek geheim dat Jort Kelder een goede vriend van hem is. En we hadden net Hans Wiegel in de uitzending die aangaf. Hij zou met een paar goede vrienden samen hebben gezeten om te overleggen wat te doen. Jort, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Zat jij daar niet ook met bij? Mij hoor, want ik zit in mijn huis in de duinen, dus ik kan niet met hem samen. Oh, ik hoorde je zaterdag ook geen Jort Kelder in co-presenteren, dus ik dacht, 1 en 1 is 2. Maar dat is niet het geval geweest. Nee. Ik hoorde dus eerlijk gezegd ook live met tijdens het debat, maar ik heb al wat zitten bellen hier. Nou, dus ik had wel wat vermoedens, als in, het is natuurlijk ook wel een coole afweging. Ik bedoel, hij zit nu natuurlijk zo in de problemen. Hij vecht alleen maar tegen zijn eigen schaduw en doorloopt zijn eigen echo. Ja. Dus ik snap zijn keuze wel, maar ik vind vooral, laten we dat vooral ook op deze dag even maar memoreren, de buitengewoon stijlvolle manier, de klasse waarmee hij dit toch weer doet. Niks persoonlijks, keurig, kort, zakelijk, bam. En dat bedoel, ik vind dat wel adembenemend. De politiek gaat ten onder in een cacofonie van onaardigheden. Vorige week nog een prominent Kamerlid die eruit stapt vanwege het gif in Den Haag. Ik geloof niet dat Rutte nou de grootste gifmenger is geweest. Al is hij dan misschien de machtigste geweest daar, maar dat is nou eenmaal die functie. Hè? Nee, maar kun jij, Jort, doorgronden wat er dan heeft gespeeld tussen, jij kan beter in zijn hoofd kijken dan ik en menig ander, tussen vrijdag en tussen de beslissing om toch te stoppen? Maar dat vrijdag is gewoon aan het eind van een lange week. Zoals hij mij appte, het was een pittige week. Mm-hmm. Dat was het ook. En dan zeg je dat even, al is het maar om even van die camera af te zijn, maar die afweging moet natuurlijk inderdaad in dat weekend komen. En dan is het ook gewoon een kwestie van koelbloedig rekenen. Waarbij je nu 4 maanden lang eindeloos over jezelf moet praten met iedereen. Terwijl je het eigenlijk over de inhoud wil hebben. En de spin vorige week in de pers ook weer was natuurlijk toch voor de VVD zeer ongunstig. In de zin van, dit is eigenlijk een politiek foefje. Je wordt hier zelf alleen maar wijzer van. Is dat wel merkwaardig? Hebben ze altijd verweten dat hij zo aan zijn baantje vasthoudt. Maar waarom blaas je dan je eigen kabinet op en stapt er zelf uit? Dus waar blijkt dat dan uit? En waarom zit hij dan niet al bij de NAVO of bij Brussel of wat dan ook, als hij dan alleen maar aan zijn eigen belang zou denken, weet je, daar is geen enkel bewijs voor. Maar dat hij, er is niets moeilijker in de politiek dan je eigen exit op een nette manier orchestreren. Ja. Kijk hoe het bij Lubbers ging. Van Acht heeft het eerlijk gezegd heel netjes gedaan. In 82 verkiezingen winnen en dan plopt eruit. Nou ja, hij heeft nu op een voor de VVD belangrijk inhoudelijk punt het kabinet laten vallen. Er wordt gesuggereerd of dat dan gewoon een futiel dingetje was. Maar het is voor die partij natuurlijk wel van belang. Ja. Dus, ja, maar dus we zijn natuurlijk al vaker... Op een principiële manier, dat is beter dan op een toeslag gaan verder. Maar Jot, waar natuurlijk de frustratie ook binnen de VVD in zat... is dat Rutte heel vaak heeft gezegd, ik sta daarvoor... maar er niet mee heeft gedaan. En de vraag, heb jij het... Ja, maar dat is natuurlijk compromis in Nederlands politiek. Ja. Ik bedoel, dat was nu echt klaar. Zijn opvolger, alvast. Want we zullen hem natuurlijk toch heel erg gaan missen... om de simpele reden dat er weinig mensen zijn in het politieke bedrijf... die de karakterologische mogelijkheden hebben en het gebrek aan ego hebben... om deze onmogelijke compromissen met partijen aan elkaar te knopen. En dat zijn eigen achterban, zeker die enorme luidruchtige rechtervleugel in Nederland... Er nooit mee akkoord gaat. Ja, dat is nou eenmaal als je door het midden heen regeert. Ja, iemand moet dat toch doen, tenzij je denkt dat we nu... door of de SP of Forum voor Democratie bestuurd moeten gaan worden. Maar dat ziet toch niet tot de meerderheid komen. Even terug naar zijn stap en de bekendmaking nu. Hoe lang heeft hij hiermee rondgelopen, denk je? Hebben jullie het bijvoorbeeld eerder er wel over gehad... van Rutte 5 zou ik niet meer moeten doen? Nee, maar Mark was tegen mij altijd vrij... absoluut, dat hij toch eigenlijk hier zijn pensioen mee wilde gaan halen. Ik maak altijd het grapje, Rutte gaat door tot wij erbij neervallen. Mm-hmm. Maar nee, het past ook wel bij Mark. Het is Heb je de laatste tijd een verandering gezien dan? Nee, maar ik zag wel dat hij de keuze voor de ChristenUnie in het kabinet onverstandig heeft gevonden. Omdat daar toch uiteindelijk tussen aanhalingstekens geen zaken mee te doen is. En hoe vond je nu dat hij dan overkomt? Want ik hoorde een paar mensen wel zeggen... Ja, hij ziet er toch nu wat verslagen uit. Hij zegt het is ook een kille berekening. Of even, vechten tegen de cijfers. Ja, dat ik bedoel, dus ligt dan natuurlijk niet een hele fijne verkiezingscampagne voor de boeg. En dan ook met allemaal partijen die roepen... we willen wel met jouw partij, maar niet met jou. Daar zit natuurlijk zoveel negativisme in. Die timing... Kijk, wat hij ook had kunnen doen is destijds in het 1 april debat... of net daarvoor eruit stappen... Hij heeft al tegen mij gezegd, toen ik 1 april heb laten lopen om eruit te gaan, vanaf dat moment wist ik, mijn lot zal pek en veren zijn. Ik vind niet dat het dat geworden is. Ik vind dat hij toch enorm de eer aan zichzelf hier houdt. En dit heeft altijd even een paar maanden, misschien zelfs wel een paar jaar nodig om terug te kijken. En vooral te gaan bidden vanaf nu voor de opvolgers. Want als je toch die Tweede Kamer daar met al die kikkers en laten ziet... dat wordt een hele ingewikkelde klus, hè? Nee, maar het is natuurlijk, als je kijkt naar... hij heeft vaker ook met de rapporten rondom Groningen... rond de toeslagenaffaire, en dan was het altijd de man... die zei, ook al was het met pek en veren... ik ben de man die die strijd wil blijven voeren. Ja. Maar dat is dus nu kennelijk niet meer zo. Nou, ik denk dat die verkiezingen bijna niet te winnen zijn op dit moment. Dus dat is gewoon onhandig. Ja. Ja, maar goed, ik denk niet dat hij dit vrijdag enig moment heeft verondersteld. Ik weet ook vrijwel zeker. Ze hebben geweten bij de VVD dat asiel waarschijnlijk het breekpunt zou worden. En waarschijnlijk voor de zomer. Het is opvallend dat niemand dat verder gezien heeft. En dat andere partijen suggereren dat ze dat nooit begrepen hebben. Maar dat zat, als je dat natuurlijk uitrekent, kon je dat aanzien komen. Dit was gewoon het breekpunt. Ja. En dat zat al verankerd in dat regeerakkoord. En de les van zo'n regeerakkoord is ook... en dat is wel ook Rutte zijn politiek geweest. Gun je tegenstanders altijd iets. Dus de VVD is natuurlijk behoorlijk. Hebben veel in moeten leveren met die formatie. Zoals dat gezegd wordt, D66 heeft formatie gewonnen. Dat hoorde Wilma daarmee inderdaad. Daarmee heeft je een instabiele kabinet wat je scoort. Ja. Want daarmee loopt één achterband. Ik hoorde Wilma ook uitleggen vanochtend inderdaad. Dat het op een gegeven moment ook klaar was voor de VVD. Jort, dankjewel. Want wij gaan zo richting Den Haag. Jort Kelder was dat. Ja, we gaan terug naar Den Haag. Wilma Borgman. Wilma, want het debat, wat natuurlijk nog gewoon gevoerd gaat worden, staat op punt van beginnen, geloof ik. Dat klopt, ja. Maar ondertussen, Katrien, buitelt het nieuws hier werkelijk over elkaar heen. Want we zijn net bekomen van het nieuws dat na 17 jaar een einde komt aan het VVD-partijleiderschap van Mark Rutte. Eerder vanochtend maakte al Wopke Hoekstra bekend dat hij niet verder gaat. Hugo de Jonge stopt ermee. Die gaat niet meer op de kandidatenlijst. En de leegloop bij het CDA gaat nog verder. Want ook de huidige fractievoorzitter Pieter Heerma... die zei zojuist dat ook hij niet meer op de lijst gaat. Nou, het is tijd voor een nieuwe generatie. Het is nu aan de partij om te komen tot een nieuwe lijsttrekker. En ik vind het evident dat met het gedachtegoed wat we neergelegd hebben... waar we aan gewerkt hebben, een verhaal voor heel Nederland, dat het nu ook aan een nieuwe generatie is om die bal op te pakken. Wat bedoelt u met de nieuwe generatie? Dat u dat ook niet bent? Ik heb een fractie vol met nieuwe, enthousiaste, tot op het bot christendemocratische Kamerleden. Ik heb heel veel vertrouwen in dit team en in de mensen die dat gaan doen. En voor mijzelf geldt dat nadat ik het voorrecht gehad heb om 11 jaar het CDA in het land te mogen dienen, dat ik mijzelf niet opnieuw kandidaat ga stellen voor de Tweede Kamer. U heeft besloten ook te vertrekken? Dat besluit heb ik al heel lang geleden genomen. Er staat een fantastische generatie christendemocraten klaar. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn fractieleden, in het christendemocratische verhaal. En met dat verhaal gaan zij naar de kiezer in november. Nog even over dat andere vertrek. Het vertrek van Mark Rutte als fractie- of lijsttrekker voor de volgende verkiezingen van de VVD. Maar daarmee ook per saldo over enige tijd als premier. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat de conclusie dat het tijdperk Rutte ten einde was, dat duidelijk was. En die conclusie heeft Mark Rutte vandaag zelf getrokken. Ik heb veel kritiek gehad de afgelopen week over zijn optreden in het niet tot stand komen van een deal rondom migratie. Maar bij mij overheerst, als ik het 13 jaar premierschap bekijk, overheerst toch het respect voor iemand die 13 jaar alles aan de kant gezet heeft, ziel en zaligheid heeft ingezet voor zijn land. En ik ben ook blij dat een aantal oppositiepartijen de motie van wantrouwen nu intrekt, die onbezuist was en meer een politieke afrekening dan respect voor ons staatsrecht en voor iemand die 13 jaar ons land gediend heeft. Ja, Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA, die dus ook vertrekt. Hij heeft het over tot op het bot christendemocratische Kamerleden. Nou, wie zijn dat dan? Dan moet je denken aan mensen als Dirk Boswijk, die het gezicht is geworden van het CDA als het over boeren gaat, als het over landbouw gaat. Denk ook aan iemand als Henri Bontebal, die over klimaat het woord voert. Nou, het is nu al een gedenkwaardige dag, kunnen we wel vaststellen. En het debat moet nog beginnen. Dat zal beginnen met Geert Wilders. Die staat als eerste op de sprekerslijst.